Przeczytajmy wiersz z Księgi Izajasza, z 60 rozdziału. Pierwszy wiersz. Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twoje światło, a chwała Jahwe rozbłysła nad Tobą. Piękne proroctwo, pierwotnie skierowane do Bożego narodu, Izraela, i do światłości, która miała objawić się w pośród nich, ale wiemy, że ta światłość nie zatrzymała się w granicach Izraela. Kiedy dalej czytamy o wszystkich narodach, które mają przyjść, to wiemy, że te narody nie przychodzą, przynajmniej nie powinny przychodzić, bo niektórzy przychodzą, ale nie powinny przychodzić do Izraela jako narodu, oczekując w nim jako narodzie zbawienia, ale tą światłością, która rozbłysła nad Izraelem i nie tylko nad Izraelem, ale nad całym światem, jest sam Bóg, który przyszedł w ciele. Jezus Chrystus, Boży Syn, który stał się człowiekiem i czytamy jako światłość, która oświeca każdego człowieka. Każdego człowieka. Jezus przyszedł najpierw do Bożego wybranego narodu, do Izraela i w zasadzie niemal cała Jego służba była służbą wśród zagubionych owiec Izraela. Ale Jezus mówi o sobie, że On przyszedł jako światłość świata. Jezus powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Kto wierzy we mnie, nie będzie chodził w ciemności. Czy Jezus jest Twoją światłością? Czy światłość Jego zbawienia zajaśniała w Twoim sercu, w Twoim życiu? Czy wiesz, że byłeś, byłaś w ciemności, a dzisiaj możesz zaświadczyć, że jesteś w światłości? Apostoł Jan napisał w swoim liście, że Bóg jest światłością. I jeśli Go znamy, a możemy Go poznać tylko dzięki położeniu naszej całej ufności w Panu Jezusie Chrystusie, to czytamy, że my chodzimy w Jego światłości, jesteśmy w Jego światłości. My, którzy kiedyś byliśmy ciemnością, każdy z nas był albo jest w ciemności. W naszych sercach albo była, albo nadal jest ciemność, jeśli nie ma tam światła Jezusa, jeśli nie ma tam tego światła Bożego, które rozprasza wszelką ciemność. A więc niechaj dzisiaj Bóg pomoże nam, którzyśmy oddali nasze życie w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, którzy uklęknęliśmy przed Nim i wyznaliśmy Go Panem naszego życia. Wyznaliśmy Mu nasze grzechy, wyznaliśmy Mu naszą ciemność, prosząc Go, by nam wybaczył, by nas oczyścił, by nas uświęcił, by w nas rozjaśnił wszystko to, co ciemne, to, co grzeszne, to, co złe. Dla nas wszystkich to proroctwo, wiemy, że jest naszym udziałem. Ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś w swoim życiu, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś w swoim życiu, to dzisiaj możesz to zrobić. Nie potrzebujesz do tego właściwie... Nic nie musisz robić poza tym, by spojrzeć na Niego z wiarą. Słowo Boże w innym miejscu mówi: spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Jest takie proste. Spójrz na Jezusa, Spójrz na krzyż, gdzie umierał za Twoje grzechy. Spójrz na pusty grób, z którego On po swej śmierci chwalebnie powstał do życia. Spójrz w górę, skąd oczekujemy powrotu naszego Pana, który przyjdzie w swej chwale. Spójrz w Boże Słowo i niechaj Duch Święty pomoże Ci zobaczyć Jezusa. Powstańmy do modlitwy i módlmy się, aby Bóg błogosławił nasz wspólny czas, aby chwała naszego Boga jaśniała dzisiaj między nami, jaśniała w nas, jaśniała przez nas. I jeśli są między nami jeszcze jakieś serca, w których ta chwała nie jaśnieje, oby zajaśniała przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana i Króla, tego, który przyszedł na ten świat, aby zbawić grzesznych, aby szukać to, co zginęło i aby zbawić, ratować. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj razem stanąć tutaj przed Tobą jako Twój Kościół, jako grzesznicy, których znalazłeś w tym świecie, gdyż wszyscy byliśmy w ciemności. Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi buntu i nieposłuszeństwa. Nawet jeśli wierzyliśmy w Ciebie, to nie byliśmy poddani Tobie, nie służyliśmy Tobie, nie żyliśmy dla Ciebie, nie kochaliśmy Ciebie, ale żyliśmy w naszym egoizmie, żyliśmy może nawet w religijności, ale nie znaliśmy Ciebie w naszych sercach, nie radowaliśmy się Twoją światłością. Dziękujemy Tobie, że Twoja światłość zajaśniała nad nami. Dziękujemy, że zbliżyłeś się do nas, objawiłeś się nam, pociągnąłeś nas ku Tobie, doprowadziłeś nas do miejsca, w którym zobaczyliśmy, że jesteśmy grzeszni i niezdolni uratować samych siebie z tego grzechu. Niezdolni, by poprawić się tak naprawdę, chociaż próbowaliśmy może na zewnątrz, ale wewnątrz nasze serca były złe i przewrotne. Panie, dzięki Ci, że nie odrzuciłeś nas, że nie potępiłeś nas, ale umarłeś za nas, aby nam przebaczyć nasze grzechy, aby Twoja krew Golgoty mogła oczyścić nas z wszelkiego zła, wszelkiej ciemności, wszelkiego brudu. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie. I daj nam dzisiaj, Panie, radować się Tobą, weselić się przed Twoim obliczem, tym wielkim zbawieniem. I modlimy się o tych, których serca jeszcze, Panie, nie znają Twojej światłości. Abyś się zmiłował, abyś pociągnął ku Tobie, abyś dał tę łaskę prostej, dziecięcej wiary, by spojrzeć na Ciebie, na Twoją miłość, na Twoją łaskę, na Twoją dobroć, na Twoje przebaczenie, aby zawołać do Ciebie: Jezu, ratuj mnie, Jezu, zbaw mnie, Jezu, oczyść me serce. Prosimy, kochany Panie, abyś błogosławił to nasze zgromadzenie i mówił do nas, objawiał się nam i pomógł nam wywyższać Ciebie, tak jak tego godzien jesteś, w duchu i w prawdzie. Błogosław nasze rozmowy, nasze wspólne rozważanie Twego słowa. Amen. Zachęcam, kochani, do śpiewania pieśni i wznoszenia modlitw. Możecie się obrócić, bo na razie będą tutaj wyświetlane pieśni na ścianie, więc tak się ustawcie, żebyście nie wykrzywili sobie karków, tylko tak sobie stańcie, żebyście wszystko dobrze widzieli. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. Nikt w świecie nie jest jak mój Pan. Nikt w świecie nie może zrobić tego, co On. On jest niezwykły, a imię Jego wielkie jest. On mnie obmył z grzechów swoją krwią. On pokojem wypełnił duszę moją. On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie. Jezus Panem mym jest. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. Nikt w świecie nie jest jak mój Pan. Nikt w świecie nie może zrobić tego, co On. On jest niezwykły, a imię Jego wielkie jest. On mnie obmył z grzechów swoją krwią. On pokojem wypełnił duszę moją. On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie. Jezus Panem mym jest. Dziękuję Ojcze za stanowienie na naszej drodze, naszego życia. Dzięki za objawienie Twojej wspaniałości, za pociągnięcie nas do siebie. I to, co mogliśmy zobaczyć, poruszyło nas, przemieniło. Ale cały czas znamy Ciebie tylko cząstkowo. We mnie jest pragnienie poznawać Ciebie lepiej, bardziej, bardziej służyć z oddaniem. Modlę się o to za siebie i za braci świętych. Amen. Amen. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Amen. Tak, Panie. On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest mą nadzieją. Jezus mój Pan, On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest mą nadzieją. Jezus mój Pan. Wielbić Cię chcę życiem mym. Wielbić Cię chcę pieśnią mą. Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę. Moja nadzieja to Ty. On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest mą nadzieją. Jezus mój Pan, On jest moim życiem, On jest moją siłą, On jest mą nadzieją. Jezus mój Pan, wielbić Cię chcę życiem mym. Wielbić Cię chcę pieśnią mą. Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę. Moja nadzieja to Ty.

na świecie nie dorówna Ci. Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra. Panie, Tyś od złota droższy mi. Panie, Tyś piękniejszy od diamentów i nic na świecie nie dorówna Ci. Tak pragniemy, aby nic nie było w naszym życiu, co by przesłaniało Ciebie, nasz Panie. Oczyszczaj nasze serca jeszcze z wszelkich miłości, które są zgubne, które nie dają życia, nie dają tego głębokiego szczęścia i piękna i bogactwa, jakie tylko w Tobie możemy znaleźć. Oby nasza miłość do Ciebie była pierwszą miłością, najwyższą miłością, daleko ponad wszystkimi innymi naszymi upodobaniami. Oby, Panie, nasza miłość do Ciebie wpływała na wszelkie inne nasze miłości. Naszą miłość do naszych najbliższych, mężów, żon, dzieci, rodziców, krewnych, naszych bliźnich, naszych braci, sióstr. Oby nasze umiłowanie Ciebie i Twoja miłość, którą rozlewasz w naszych sercach przez Twego Ducha, były inspiracją do wszelkich innych naszych miłości. Amen. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Panie nasz, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz, wywyższamy Cię. wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś pośród nas w swoim Duchu Świętym obecny tutaj. Dziękujemy, że możemy przeżywać Twą obecność, rozkoszować się Tobą. Dziękujemy Tobie, że udzielasz nam swego Ducha, który otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy mogli oglądać Ciebie w Twojej chwale, abyśmy mogli rozmawiać o tych duchowych sprawach, których człowiek zmysłowy nie jest w stanie pojąć. Udzielaj nam Twojego światła z góry, abyśmy otwierając Twe słowo i rozmawiając, mogli słyszeć Twój głos i być przez Ciebie pouczeni i aby nasze serca zbliżały się do Ciebie w uwielbieniu, z dziękczynieniem. Amen. Usiądźmy, kochani. Mamy tutaj mikrofony przenośne, więc kto będzie chciał zabrać głos, niech da znać i będziemy podawać mikrofon. W zeszłym tygodniu patrzyliśmy razem na Księgę Psalmów z lotu ptaka, że tak powiem, a więc tak bardzo ogólnie, bo to przecież tak wielka księga, tak długa księga i dotknęliśmy tylko pewnych głównych myśli zawartych w tej księdze, jakby głównego przekazu tych pięciu ksiąg, które są składają się na tą jedną wielką księgę. Dotknęliśmy kilku psalmów jako przykładów tego poselstwa, które znajdujemy w tej księdze. Natomiast jestem przekonany, że wielu z Was czytało tą księgę wiele, wiele, wiele razy, a do niektórych psalmów szczególnie jest nam blisko i czytamy je na nowo i na nowo i na nowo i odkrywamy w nich wielkość naszego Boga, wielkość Jego łaski, czasami naszą ludzką słabość, naszą grzeszność, nasze braki, nasze potrzeby. Więc zachęcam na razie tak ogólnie do tego, że jeśli macie jakieś ulubione psalmy, nie wiem, może jakieś przeżycia związane z tymi psalmami, cokolwiek, że tak powiem, tak szeroko otwieram to pierwsze tutaj zachętę do podzielenia się. Jeżeli cokolwiek jest z Księgi Psalmów, czym chcielibyście się podzielić, do czego chcielibyście się odnieść, czy to do tego, co było mówione, czy do tego, co nie było mówione, to zapraszam. Kto pierwszy? Zawsze ten pierwszy najtrudniej. O, jest pierwszy, bez czekania, chwała Bogu. Ja mam akurat takie świeże świadectwo, więc może tak akurat mogę sobie wyskoczyć. Miałam ostatnio taki bardzo trudny czas i zbierało mi się dużo takich trudnych tematów od dłuższego czasu, między innymi zdrowotnych, ale nie tylko. I ostatnio jak wróciliśmy z akademii, to jakby kolejne takie doszły mi ciężary i już czułam się tak, tak mi było ciężko i tak powiedziałam Andrzejowi, że jest mi tak smutno. I Andrzej mówi, to czytaj psalmy. No ja tak sobie pomyślałam, takie miałam krótkie wahanie, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że no lepszej rady nie mógł mi udzielić. I Andrzej poszedł do pracy, a ja otworzyłam, on ma taki przekład, Księgę Psalmów, przekład dynamiczny i tam jest to troszeczkę inaczej napisane. I akurat no, ta książka leżała tak pod ręką i zaczęłam czytać te psalmy z tamtej książki, ale potem otworzyłam sobie swoją Biblię i przypomniało mi się, że ja te psalmy przecież już czytałam, ja nawet mam tu ślady swoich już przeżyć wcześniejszych i to, co miałam zapisane już wcześniej, to było w tym czasie, kiedy no, zmagałam się z tą zakrzepicą, z tymi problemami, z tymi ranami na nogach, z tym bólem. I to, co tak, tu sobie wiele rzeczy podkreślałam. I wiele jest takich wątków, które Bóg mi przypominał przez ten psalm. To jest psalm 42 i potem jeszcze 43. I ja go może przeczytam, jak można. Tęsknota za Bogiem i świątynią. I jakby jak czytałam już sam ten no, tak zwany tytuł, to stwierdziłam, że o, no to jest coś, co jest mi akurat bliskie w tym momencie. Więc może to jest to. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I w psalmie 43, wersecie 5 również jest to jakby powtórzone. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I przypomniało mi się ta cała jakby taka no, długa sytuacja z tą moją chorobą już taką długą. Jakby widziałam siebie, jak płakałam, jak się bałam i jak drżałam. I ta zachęta i tą tęsknotę właśnie do tych wód płynących do Boga żywego. Kto poznał Boga żywego, to jakby wie, o czym ja mówię. To nie chodzi o religię, tylko chodzi o tego Boga żywego, który też mnie ożywia, jest w stanie mnie ożywić. I to pytanie ja sama sobie zadawałam. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Bo to było wtedy takie bardzo mocne we mnie. I tu sobie napisałam dwukrotnie. Ufaj Bogu, Asiu, jeszcze sławić Go będziesz. Ufaj Bogu, Asiu. I dla mnie te wersety to są takie jak te wody takie żywe, wody płynące, nie wody stojące, wody płynące, bo w nich jest cały czas świeże życie, cały czas świeża woda. I to Słowo Boże, chociaż ja je znam, chociaż ja je czytam od 30 lat, to gdy sięgam do tego Słowa, to ono cały czas jest tą wodą żywą, która, no nie wiem czemu akurat, no tak wygląda moje życie, pewnie też mam w tym swój udział, że czasami jest tak ciężko. Ale dziękuję Bogu, że Bóg jest wciąż Bogiem żywym i te źródła wytryskujące, tak jak czytam z ołtarza Bożego, to są te wody, które mają w sobie i uzdrowienie, i uwolnienie, i takie podniesienie, posilenie, tego doświadczam cały czas na nowo. Chwała Bogu. Nie czekajcie na koniec, bo wiecie, że na końcu później to już nie ma czasu, nie? Zastanawiam się, co powiedzieć, bo w sumie trzy rzeczy chciałbym powiedzieć, a nie chciałbym za dużo czasu zabrać. To postaram się bardzo sprężyć. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to, że jest tak bardzo osobiste, takie powiedzenie, znaczy podzielenie się, że jest w moim sercu ciepło. Takie ciepło do braci i sióstr. I chciałbym, żeby było gorąco, ale cieszę się, że jest ciepło. Chciałbym mieć tyle miłości do braci i sióstr, co na przykład siostra Danusia. Co siostra Danusia do wszystkich ma, tak? Niech Pan Bóg czyni to dzieło w moim życiu. I chciałbym podzielić się psalmem 112. Alleluja, błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. I chociaż te słowa są takie zachęcające do zaufania Bogu, do postępowania w określony sposób, to szczególnie jakby dotyka mnie od wielu lat werset 7. W zasadzie z jego powodu czytam te słowa. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. I to stwierdzenie, nie boi się złej wieści, to jest coś, co od wielu lat mnie porusza i jest takim ciągłym zachętą, by to był stan mojego serca i umysłu, że jeśli jestem w Bożych rękach, jeśli zaufałem Bogu, to nawet jeżeli przyjdą jakieś złe wieści, to ja nie muszę się obawiać. Bo czasami jest tak, że no dzieją się różne rzeczy, to jakoś nas dotyka. I to może nas za bardzo poruszyć, powalić, sparaliżować. A jeśli mam zaufanie w Bogu takie bardzo mocne, to te złe wieści no nie są takie groźne, nie są takie ciężkie i nie muszę się ich bać. Po prostu wiem, że Pan Bóg przeprowadzi. I trzecia sprawa. I w tym w podróży przez Biblię tydzień temu padły słowa takie, że były przytoczone słowa psalmistów, które były takie bardzo szczere i w tej szczerości wychodziło to, co akurat było w sercu tych, którzy to wypowiadali. Stwierdzenia typu połam zęby tych przeciwników moich. I od dłuższego czasu, już od bardzo dawna zastanawiam się, czy takie stwierdzenia, jakkolwiek szczere, czy są, czy mogą być dla nas inspiracją, by tak samo modlić się. I ja osobiście myślę, jak myślę, i tym się podzielę, ale zachęcam do was do rozmowy, do dyskusji, jak wy na to patrzycie. Myślę, że jakkolwiek w Starym Przymierzu ci ludzie Boży, nazwijmy ich ludźmi Bożymi, wypowiadali takie stwierdzenia, to myślę, że my poprzez pryzmat Nowego Przymierza i całej nauki Nowego Testamentu, gdzie jesteśmy zachęcani do błogosławienia, a nie przeklinania, do miłowania nieprzyjaciół, myślę, że takie, jeżeli miałyby się pojawić takie myśli w naszych sercach, typu połam zęby tego czy tamtego, to myślę, że ja przynajmniej osobiście bardzo szybko taką myśl filtruję przez właśnie ten nowotestamentowy filtr, który mi mówi: miłuj nieprzyjaciół, błogosław, nie przeklinaj, i nie widzę przyzwolenia na wyrażanie, nawet w szczerości, tylko przed Bogiem, także tego nikt nie słyszy, takich myśli, bo myślę, że to jest takie nieboże, cielesne. Nie jest to miłe Bogu, żebym ja życzył komuś zła i jeszcze, że tak powiem, wymyślał, jak to zło ma wyglądać. Połamanie zębów, czy nie wiem, niech złamie nogę, czy niech mu, nie wiem, laptop się popsuje, czy cokolwiek. To był żart oczywiście. No, chciałbym usłyszeć, jak wy na to patrzycie. To jest taki temat. Adasiu, mogę powiedzieć amen. Bardzo mnie poruszyło to twoje słowa, co teraz powiedziałeś. Pięknie to jest. Ja chciałam podzielić się też okularem. To jest jeszcze pytanie, to nie możemy tak uciec od tego, bo to jest zbyt poważne pytanie, żeby tak przejść do następnego psalmu. Także zaczekaj z tym następnym psalmem. Aha. Tylko żebyśmy jeszcze usłyszeli kilka jakichś głosów w tym temacie, tak, najpierw. Robert tutaj widzę, podejdź do Danusi. Także dostaniesz z powrotem mikrofon, Danusiu, za chwilkę. W jednym psalmie czytamy, że w psalmie 35 na przykład Dawid mówi: Panie, rozpraw się z moimi przeciwnikami, walcz z tymi, którzy walczą ze mną, chwyć tarczę oraz puklerz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagroć drogę mym prześladowcom, powiedz mojej duszy, ja jestem Twoim zbawcą. Niech wstyd ogarnie i upokorzenie spotka tych, co czekają na mą duszę, niech się wycofają, odejdą niepyszni. Ci, którzy rozmyślają, jakby mi zaszkodzić, zrób z nich plewy na wietrze. Niech anioł Pana rozproszy, uczyń ich drogą ciemną, śliską i niech anioł Pana ściga, gdyż bez powodu chcą mnie wciągnąć w zasadzkę, bez przyczyny wykopali dół na moją duszę i niech ich zaskoczy zguba i niech wpadną we własne sidła, niech poniosą pod całkowitą klęską. A w innym psalmie jest psalm 37 mówi: nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym bezprawie. No, to jest taki jakby taki, mamy tu, tutaj kontrast między tym psalmem 35 a 37, żeby nie unosić się gniewem na niegodziwych, bo tam widzimy, Dawid się unosi, zrób z nich plewy i tak dalej, a więc raczej nie jest miłe Bogu, że my mamy myśleć o tych, którzy nas prześladują, mamy myśleć, żeby ich tam piekło pochłonęło, tylko mamy się za nich modlić, żeby Bóg ich wyrwał z tej ciemności, bo przecież sam Chrystus jako światłość świata nie przyszedł na sąd, tylko przyszedł uratować ludzi, a więc ludzi grzesznych, tych, których serca są grzeszne, których myśli są grzeszne i postępowanie jest grzeszne. To gdyby tak Bóg myślał, tak jak my, no to nikt by nie ocalał. A więc no, ja na przykład nigdy tak nie myślałem, że ci, którzy mi przyszedują, żeby ich tam coś złego spadło, tylko przeciwnie, żeby Bóg im otworzył umysł, serca na tą Ewangelię, która jest zapisana w Biblii, bo prześladowali Dawida ze względu na Boga, tak jak jest napisane w innym psalmie, ze względu na Ciebie czynią z nas owcami na rzeź. A więc to wszystko jest ze względu na Boga. Dawid przychodził takie prześladowania z rąk ludzi. No i my też możemy takie prześladowania przychodzić i nie możemy dopuścić, aby gniew był naszą taką, żeby to było pierwsze. My mamy pierwsze być miłosierni, no Bóg jest miłosierny. Ja tylko dwa słowa, później Asia. Zauważmy, że psalm 35 jest psalmem Dawida i psalm 37 też jest psalmem Dawida. A więc to nie jest tak, że tu mamy dwóch psalmistów, jeden świętszy od drugiego. Ten w 37 to właśnie taki opanowany, taki nie gniewaj się tam na bezbożnych, tam się nie denerwuj, jak coś ci się złego dzieje, ty ich tam pobłogosław i nie życz im źle. A ten w 35 i tam te wszystkie swoje złości. Nie, to jest ten sam człowiek, tylko że w dwóch różnych okolicznościach. Jak sobie tutaj siedzimy i tak się ładnie ubraliśmy i tak pachniemy pięknie i tak, no, to po prostu miłość, nie trzeba się wiele wysilać, żeby was kochać. Ale jak masz sąsiada, który ci bluzga ciągle i ci podkłada świnie i ci pali śmieci pod płotem i wylewa ci gnojówkę za płot, I tam po prostu pali jakieś plastiki w piecu non-stop i codziennie po prostu, co ty do niego próbujesz jakoś miło porozmawiać, to on tam cię zbluzga i powie, że w ogóle nie chce z tobą rozmawiać. To nie zawsze tak łatwo jest tak, Panie, ja go kocham i ty go błogosław i tam pomóż mu, niech dalej pali te śmieci, a co tam, nie? Niech wylewa tą gnojówkę. No nie no, jesteśmy ludźmi. I pewne rzeczy nas wpieniają, może was nie, mnie wpieniają. Ja tam się nie będę tutaj ukrywał, że są sytuacje, są pewni ludzie, którzy wywołują złe emocje. I Bóg już widzi te emocje, ja nie muszę tego mówić. On dokładnie widzi, co ja mam w sercu. Ja mogę mówić, Panie, Ty go błogosław, ale jeśli jestem wściekły na niego, jeśli wolałbym, żeby mu się piec zatkał i wybuchł mu komin, to tak jest w moim sercu. I teraz mogę pięknie tutaj się modlić i udawać świętszego niż jestem, ale tak nie jest. I wolę powiedzieć Bogu, Boże kochany, weź zrób coś z tym sąsiadem. I kiedy Dawid mówi, połam im zęby, to o czym mówi? Mówi, że oni są jak lwy drapieżne i połamanie im zębów znaczy rozbrojenie ich. Jeśli myślę o Stalinie, myślę o Hitlerze, to raczej bym nie modlił się, żeby on se spokojnie spał i był błogosławiony we wszystkich swoich dziełach, ale modliłbym się o jego rozbrojenie, modliłbym się o jego zatrzymanie w tym źle, które czyni. Gdybym patrzył na tych moich biednych Żydów, sąsiadów, których wywlekają na ulicę i kopią i biją, kiedybym widział kobiety rozpruwane, że tak powiem, na wskroś przez Babilończyków, to nie dziwię im się, że takie myśli i taki ból i takie wołanie było w ich sercach. Ja cieszę się, że to jest zapisane, dlatego że to mi pokazuje, że wierzący ludzie przeżywają takie emocje. Wierzący ludzie zmagają się z takimi myślami. Owszem, zgadzam się też z tym, że nie możemy na tym poprzestać. To nie powinno być naszą ostateczną modlitwą i to nie powinniśmy zostać w takim miejscu życzenia komuś źle. Natomiast tutaj mamy do czynienia z podłymi ludźmi, z przewrotnymi ludźmi, z kłamcami, z oszustami, z ludźmi, którzy wyzyskują innych. Gdybyśmy żyli na plantacji i bylibyśmy mielibyśmy czarną skórę i dzień w dzień byśmy od rana do nocy harowali na plantacji, a wieczorem nie dostalibyśmy nawet jeść, zostalibyśmy zbici, dlatego żebyśmy się tylko mieli bać, to naprawdę trzeba cudu, żeby nie mieć się złych emocji, żeby źle nie myśleć o naszych prześladowcach, o ludziach, którzy nas krzywdzą bez powodu. My dla nich pracujemy, my krwawice, że tak powiem, tutaj z siebie dajemy, a oni nas kopią, oni nas wyzywają, nas nazywają zwierzętami. To są prawdziwe rzeczy. Jak posłuchacie niektórych pieśni z tamtych czasów czarnych, to też zobaczycie w nich ten ból, zobaczycie w nich to poczucie krzywdy, zobaczycie w nich to poczucie wołania do Boga o pomstę. I czy Bóg nie powinien pomścić czegoś takiego? Czy powinno ujść im bezkarnie takie traktowanie drugiego człowieka? To, żeby się paśli, a inni głód cierpieli i w bólu od rana do nocy pracowali? Ja wiem, że my jako chrześcijanie możemy sobie tutaj siedząc, ładnie ubrani, najedzeni, mówić o tym, że no, powinniśmy, ja się z tym zgadzam, że powinniśmy. Ja nie protestuję przeciwko temu, tylko też trzeba do tego dojść. Trzeba dojść do tego miejsca. Natomiast to, że nie zawsze jesteśmy w tym miejscu, to, że nie zawsze od razu mamy takie, wiecie, wyższe myśli i nie zawsze robimy to, co winniśmy robić w tym naszym uświęceniu, czasami sprawia, że jesteśmy fałszywi. I tego, myślę, jest to jedna z rzeczy, która wiem, że daleko bardziej się Bogu nie podoba. Myślę, że modlitwa taka, wiecie, ugładzona w sytuacji, gdy w sercu jest burza, gdy w sercu jest płacz, gdy jest krzywda, gdy jest poczucie chęci zemsty, to jest obłudna modlitwa, to jest fałszywa modlitwa. I lepsza będzie modlitwa taka, że nam uszy zwiędną i nie będziemy wiedzieli, jak na to amen powiedzieć, ale dla tego człowieka, który ma to w sercu, lepiej, żeby to powiedział przed Bogiem, wylał swą gorycz. Jeśli ma gorycz w sercu, niech wyleje tą gorycz przed Bogiem, bo wtedy Bóg może go uzdrowić. Kiedy powie szczerze, jak się czuje, co go gniecie, jakie ma myśli, tak jak mówię, dałby Bóg, żeby nie poprzestał na tym i żeby nie został w tym miejscu, ale żeby poszedł dalej. Tak jak widzimy, że psalmiści idą dalej, nie zatrzymują się na tym. To jest, to jest prawdziwe, ale na tym się nie kończy. dzięki Bogu Bóg ich podnosi z tego dołu, podnosi z tej rozpaczy i przychodzi czas, że znowu się uspokajają i tak jak tutaj mówią, no nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym nieprawo, bo to rzeczywiście nie jest dobre, pewnie, że to nie jest dobre, to nie jest zdrowe, ale tak czasami jest. I tutaj ja powiem szczerze, dla mnie jedną z takich najcenniejszych rzeczy w Kościele i w ogóle w życiu, w relacjach między ludźmi, w małżeństwie jest szczera otwartość, nawet jeśli boli, nawet jeśli to brzydko wygląda, nawet jeśli to ma w pewnym, na początku mnie urazić i jakoś poczuję się niezręcznie, ale wolę to niż obłudne uśmiechy i jakieś słowa, które nie mają pokrycia. To jest coś, co wydaje mi się daleko bardziej się Bogu nie podoba i ja powiem szczerze, mi się też nie podoba. I chciałbym, żebyśmy mogli być w takiej relacji ze sobą i tak sobie ufać, żeby móc powiedzieć sobie, jeśli mamy coś do siebie wzajemnie, na przykład, nie? To nie uśmiechać się i nie mówić chwała Bogu i kochany bracie i kochana siostra, ale jeśli mam coś wobec ciebie, bracie, co mnie tam wraca mnie, gniecie mnie i nie podoba mi się, żebym miał odwagę i miłość i taką pokorę, żeby do ciebie podejść i z tobą o tym porozmawiać. Nawet jeśli się obrazisz na mnie, nawet jeśli na jakiś czas będziesz uważał, że cię zraniłem czy cokolwiek, ale chcę szczerze, żebyś wiedział, co jest, co mnie gdzieś tam nie daje mi spokoju i tak samo oczekuję, że to zrobicie wobec mnie, a nie, że będziemy coś grali przed sobą, że będziemy po prostu prawdziwi i szczerzy. Więc to widzę w tych psalmach. Dla mnie te psalmy nie są wzorcem do modlitwy, absolutnie. To nie jest wzorzec do modlitwy. Natomiast to jest modlitwa, która może się pojawić w naszym życiu. I Pan Bóg zapisał ją w swoim słowie i pozostawił ją wszystkim pokoleniom i również dla nas. To nie jest tak, że my tylko teraz wybieramy te piękniejsze psalmy, a tamte udajemy, że ich nie ma albo ich nie czytamy. Nie, one wszystkie są dla nas, wszystkie. Za chwilę wam pokażę jeszcze jeden psalm i jestem ciekaw, kogo z was jest ulubionym psalmem. Króciutko. Asia, pozwolisz króciutko? Żeby... Ja i tak już zapomniałam, co tam było wcześniej, ale jak można, to tylko póki jeszcze coś pamiętam, to chciałam tylko powiedzieć, że ja sobie bardzo cenię w Biblii to, że ja w niej odnajduję siebie, odnajduję w niej nas, czyli jakby no nas w różnych odsłonach, nas w różnych sytuacjach i ja tam przez to też znajduję radę dla siebie przez to, że jakby na przykład, bo no, cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja akurat na to nie zwracałam uwagi, że te psalmy, które są tak różne, to są tylko dwa psalmy, pokazują Dawida już w różnych odsłonach, a to jest ten sam człowiek. Do tego sobie doklejam, że Dawid w oczach Boga był według jego serca i jakby to jest dla mnie takim uspokojeniem, że jeżeli dzieją się w moim życiu różne rzeczy i przeżywam różne stany i jest wiele stanów, które mi się bardzo nie podoba i ja sobie nie potrafię z nimi poradzić, to ja w Słowie Bożym odnajduję również siebie w takim momencie i znajduję tam też drogowskaz dla siebie, radę i nie znajduję tam na przykład potępienia, z którym na przykład przychodzi do mnie zły i w tym momencie na przykład chciałby już mnie powiedzieć mi, że no po prostu no zobacz na siebie, no gdzie, z czym ty w ogóle, gdzie ty w ogóle, coś ciebie za chrześcijanka i na przykład takie rzeczy i chciałby mnie już jakby no zniechęcić do tej drogi, to patrząc na różne sytuacje, na przykład Dawida z Batrzebą, widzę, że jest coś jeszcze ponad, że Bóg jeszcze mówi coś ponad tymi sytuacjami do mnie, do nas. I no akurat wyszłam, jak mówił Adam, więc nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale to jest coś, co mnie wielokrotnie uderza, jak czytam na przykład psalmy i jakby cały czas widziałam taki rozdźwięk, że no jak to, no tutaj Pan Bóg właśnie miłujcie, miłujcie, przebaczajcie, czyńcie dobro, nie odpłacajcie złem za zło, błogosławcie, a tutaj czytam takie rzeczy w starym, jakby na przykład w psalmach i to mówi na przykład Dawid, który jest miły w oczach Jahwe. I jakby nieraz takie jakieś miałam dysonanse takie w sobie, jejka, o co chodzi. I na swój własny użytek to jakoś tak sobie tak tłumaczyłam, że to, co jest w Nowym Testamencie napisane, że nie walczycie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi mocami ciemności, że jeżeli na przykład widzę, że dzieją, że coś oddziaływuje na mnie w taki sposób, że uruchamia we mnie takie różne rzeczy, które uważam, że nie są właściwe, ale jednak są i się pojawiają, to jakby dla mnie takim wytłumaczeniem to jest właśnie to, że ty nie walczysz teraz z tym człowiekiem, który ci to robi, który ci to mówi, który na ciebie tak oddziaływuje, tylko tak naprawdę walczysz w tym momencie z mocami ciemności. I nie kieruję właśnie jakichś takich myśli w kierunku tej danej osoby, żeby jej coś źle życzyć, czy źle o niej myśleć, tylko raczej staram się pamiętać, że to zły znowu przychodzi z jakimś swoim działaniem i chce, no wiadomo, działania złego są takie, żeby zabić, zniszczyć, oskarżać, zniechęcać, bo jakby znam to z własnego życia. Jak się uda, to w niewolę jakąś wziąć, na przykład właśnie jakiegoś zniechęcenia do kogoś. Także raczej tak to jakoś widzę. Ja bym chciał bardzo wyraźnie rozgraniczyć takie przykładowe dwie modlitwy i jedną włożyć do szuflady modlitwa miła Bogu, a drugą do szuflady modlitwa niemiła Bogu i pobłażanie ciału i grzeszenie. Pierwsza modlitwa, gdy ktoś mnie gnębi, jest: Panie Boże, proszę, powstrzymaj tego człowieka. Proszę, uratuj go, zbaw go. To nie musi być modlitwa, że ja go tak bardzo kocham, bo nie mam jakichś uczuć do niego, ale mamy, miłując nieprzyjaciół naszych, mamy błogosławić, modlić się o nich. I to jest szczere, to nie jest jakieś nieszczere, to nie jest udawanie czegoś, że tak naprawdę myślę o nim źle, a tutaj mówię jakieś słowa, które nie są prawdziwe. I modlitwa, która jest właśnie wyrazem tych myśli, które mogły się pojawić, które ja uważam są cielesne, są grzeszne, typu, no nie wiem, niech go rak jakiś dopadnie, albo gdy pojawia się myśl, żeby wziąć broń i zastrzelić tego człowieka, czy pójście za tą myślą jest ta szczerość w tym, czy to jest coś, co powinniśmy czemu powinniśmy dać zgodę w naszym przede wszystkim umyśle, a później w słowach wypowiadanych przed Bogiem. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że czym innym jest prośba do Boga o to, żeby powstrzymał tego Hitlera, Stalina, a czym innym jest modlitwa, która wizualizuje, że on tam gnije, że robaki go zjadają, że najchętniej to bym mu strzelił z pistoletu w głowę i o tym mówię. Także nie wiem, czy do końca zrozumiałem twoją wypowiedź, ale na tyle, na ile zrozumiałem, to nie mogę za bardzo się z nią utożsamić i się zgodzić, bo nie chodzi tutaj o brak szczerości, ale chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby jakieś złe myśli, które się w nas pojawiają, jakieś zdenerwowanie kierowało naszymi myślami i działaniami. I życzenie komuś zła, że jakby my jesteśmy tymi, którzy planujemy te rozżarzone węgle na człowieka zrzucić, to myślę, że jest pójściem za daleko. My jesteśmy tymi, którzy mamy czynić dobrze, mamy błogosławić, a Bożą rolą, może nie źle powiedziałem, Bożym dziełem jest to, że jeżeli On uzna za stosowne, to On te węgle rozżarzone na tych przeciwników zrzuci, ale to nie ma być pożywka dla naszych emocji zranionych, żeby to wyrażać. I na szczerość, uczciwość mówię jak najbardziej tak, ale nie mówię tak na wyrażanie wszystkiego, co jest w naszych zranionych emocjach i myślach, nawet przed Bogiem, bo to już jest pójście za daleko. Mogę powiedzieć, jak ja się czuję, że czuję się tak, że chciałbym go zastrzelić. Ale Boże, no wiem, że to nie jest Tobie miłe. Nie mogę nawet tak myśleć i nie chcę tak myśleć, bo to jest cielesne, bo to nie jest właściwe, a ja nie chcę iść drogą niewłaściwą. No nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem Ciebie. Nie, przepraszam, mogę tylko? Proszę. Chciałam, pierwsze, co mi się tak jakby ciśnie, że jest takie miejsce, w którym jest powiedziane, że nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I to jakoś tak mi się tu mocno łączyło. I ja w różnych sytuacjach to słowo również słyszałam i jakby zastanawiałam się w tym momencie rzeczywiście nad swoim tym, co tu mi się dzieje w głowie czy też w sercu. I zastanawiałam się, czy jest to rzeczywiście z tego ducha, który ma mnie prowadzić. Więc tutaj mamy znowu do czynienia z świadectwami ludzi, którzy coś przeżywali. Ich szczere otworzenie serc i tego, co się w nich działo. Jeśli uważnie czytamy te psalmy, w których jest wołanie o taką właśnie Bożą pomstę, one są zgodne z Bożym prawem. Pamiętajmy, że tutaj jest to czas, w którym Bóg mówi ząb za ząb, oko za oko, czyli to jest Boża sprawiedliwość. Bóg mówi, jeżeli komuś wybiłeś oko, to teraz nie można tego złoczyńcy, który wybił komuś oko, skazać na dzień pracy w ogródku i wypuścić go. Nie, on musi zobaczyć, co to znaczy wybić komuś oko, on musi zobaczyć na sobie, jak to jest żyć bez oka i wtedy jest to sprawiedliwe. Jeżeli komuś obciął rękę w nienawiści do swojego bliźniego, nie w wypadku, nie niechcący, ale w nienawiści, wziął drugiego swojego sąsiada, związał go i mu obciął rękę, wyobrażacie sobie? Takie rzeczy się dzieją, straszniejsze rzeczy się dzieją. I teraz posadzić go w więzieniu i go karmić tam przez rok czasu i płacić za to, że on tam siedzi w więzieniu, to tam, wiecie, dla wielu to on sobie wyjdzie za rok i następnemu sąsiadowi zrobi to samo. Natomiast jak jemu się obetnie rękę, to on wie, co on zrobił, dobrze wie i do końca życia będzie wiedział, co to znaczy obciąć komuś rękę i tego już więcej nikomu nie zrobi. I to jest Boża sprawiedliwość. To nie jest niesprawiedliwe. To my dzisiaj jesteśmy oburzeni w naszym pokręconym humanistycznym myśleniu, że oko za oko, ząb za ząb to taka straszna niesprawiedliwość. Ale to jest wielka sprawiedliwość, bo ludzka sprawiedliwość jest taka, że jak ktoś mi wybije jednego zęba, to ja mu wybiję wszystkie zęby. To jest ludzka sprawiedliwość. Ktoś mnie przezwie, a ja mu skopię, tak? I to jest ludzka sprawiedliwość. I to widzimy już na początku Biblii, taką sprawiedliwość. Jest Melech, taki człowiek Melech, który mówi, młodzieniec mnie zranił, a ja go za to zabiję. I dlatego Bóg mówi, nie zabijesz go za to, że cię zranił. Ale jeśli on cię zranił, to możesz go tylko tak samo zranić, jak on ciebie, nic więcej. Więc tutaj mamy Bożą sprawiedliwość i w tych psalmach dokładnie o to chodzi. Czytamy o Babilończykach, którzy najechali na Jerozolimę, porozcinali kobiety ciężarne. Niemowlęta rozbili o kamienie. Takie rzeczy robili Babilończycy. I psalmiści wołają tylko o to, żeby Boże prawo na Babilończykach się ziściło. Mówi, odpłać im tym, czym oni nam płacili. Takie są słowa tego psalmu. Więc psalmista nie domaga się teraz, wiecie, nie jest w furii, że Babilończycy przyszli i zjedli mu trochę zboża, a on się wścieki, teraz chce im niemowlęta porozbijać za to. To nie jest tak. Tutaj mamy krzywdę. Wiecie co, jeśli ja sobie myślę o takim Stalinie, który doprowadził do śmierci głodowej dziesiątków milionów ludzi, mówi się o 20 milionach ludzi, którzy zginęli śmiercią głodową przez jego politykę, to ja bym tego człowieka sam, jakbym miał możliwość, to bym go głodził przez rok czasu. Nie to, żebym go zagłodził na śmierć, ale bym go trzymał o chlebie i wodzie, albo tak, żeby tylko ledwo mógł żyć, żeby zobaczył, co on zrobił tym ludziom, żeby poczuł na sobie tą krzywdę, którą zrobił. I nie widzę w tym żadnego zła, widzę w tym właściwą lekcję dla takich ludzi, którzy coś takiego robią. Jak myślę dzisiaj o naszych braciach i siostrach w Korei Północnej czy w Chinach, którzy są tak maltretowani, tak bici. Tych oprawców, jeśli miałbym możliwość, to może nie, no możecie mnie tutaj wyrzucić ze zboru, jak chcecie, ale dla mnie... To jest, chodzi mi o sprawiedliwość. Jedną rzeczą jest miłosierdzie. Oczywiście. Tak, tak, ja nie zamierzam im oddawać. Mówię, gdybym miał możliwość, to bym to zrobił. Nie mam takiej możliwości, więc tego nie zrobię. Mogę się tylko modlić, no żeby ich tam pogłodzić, żeby ich tam wsadzić do ciemnicy, do której wsadzają innych ludzi, żeby doświadczyli tego, co robią innym. Gdybym miał taką możliwość, to bym im to zrobił. Gdybym złapał jakiegoś gwałciciela, to bym mu kazał obciąć, żeby więcej nikogo nie zgwałcił. Tak, gdybym miał taką możliwość, gdybym był prawdą. Ja nie jestem Panem Bogiem, nie jestem prawodawcą, więc nie mam takiej możliwości, ale gdybym miał możliwość, to bym nie puścił takiego gwałciciela na ulicę znowu, nie pozwoliłbym mu, żeby zrobił drugiej kobiecie coś takiego. Bym szukał kary dla niego. Proszę? Tak, mówię jako ja teraz, Paweł Jurkowski. Uważam, że zło należy tutaj na ziemi sprawiedliwie karcić. I Boże prawo nam pokazuje, w jaki sposób mamy karcić to. Ja nie mówię, że ja jako Paweł, bo ja nie jestem sędzią w sądzie, nie jestem... No, to będziemy się gryźli jeszcze długo. Tak. Tak, ja nie mówię, dlatego ja tego nie robię, przecież ja nie chodzę i nie obcinam gwałcicielom. I ja nie jadę do Korei, nie strzelam do niego, bo ja właśnie tego nie mogę zrobić. O to chodzi, że ja tego nie mogę zrobić. Jako chrześcijanie, tak jak mówisz, modlę się za tych ludzi, żeby Bóg dał im opamiętanie. Ale w moim sercu i w moim poczuciu sprawiedliwości, gdybym miał taką władzę, gdybym był sędzią w sądzie i miałbym wydać wyrok na takiego człowieka, to szukałbym w prawie Bożym takiego wyroku, jeśli bym miał taką możliwość, gdybyśmy żyli w takim państwie, w którym by prawo Boże obowiązywało, tak? Kary Boże, a tutaj wiadomo, mamy takie prawo jako prawo, jakbym był sędzią, to pewnie musiałbym się kierować tym, co w naszych książkach prawnych jest. Ale gdybyśmy, mówię, żyli w kraju teokracji, tak jak oni w Izraelu żyli, gdyby była możliwość ukarania bezbożnego za bezbożność, to bym go karał tak, jak prawo Boże mówi. Oko za oko, ząb za ząb, krzywda, jaką zrobiłeś, kara musi być adekwatna do krzywdy, którą wyrządziłeś. Czemu Pan Jezus nie kazał kamienować tej przyłapanej na cudzołóstwie? No. Myślę, że cudzołóstwo miało być ukarane kamienowaniem. Po pierwsze, dlatego, że tam nie było tego mężczyzny. Więc od początku sytuacja jest ukartowana, ta kobieta być może była po prostu podstawiona, ktoś jej podstawił faceta i ją po prostu chwycili szybko i ją przywlekli. Że jest mężczyzna, jest kobieta, no. Czy według prawa, ja nie wiem, czy Pan Jezus by ukamienował, według prawa tak powinno się stać i to byłoby sprawiedliwe i nie byłoby w tym żadnego przestępstwa, bo jest to czas zakonu, jest to czas prawa. To jest kolejna sprawa. Tutaj Robert mówi, Żydzi byli pozbawieni możliwości. A ja mogę coś powiedzieć? Ja przepraszam. Dajmy innym powiedzieć, ja może na końcu zabiorę głos. Niech inni się wypowiedzą. Dobra, to teraz ja się wypowiem. Uważam, że w dzisiejszych czasach jednak jest rzeczywiście wykształcony, znaczy, jakby to powiedzieć, troszeczkę to wszystko poprzewracane, takie prawo jakby sprawiedliwości. Ono jest mocno naciągane i ze względu na jakieś tam, nie, no tak ogólnie na razie mówię. I ono jest po prostu w jakieś, no, ja bym powiedział, takie wyblakłe trochę. O. I niestety prawda jest taka, że to przekłada się również na Kościół. Przekłada się to na Kościół, gdzie często różne sprawy też są takie troszeczkę wyblakłe, jeśli tak delikatnie powiem. I uważam też, że tutaj musimy rozróżnić dwie grupy ludzi. Ci, którzy nie znają Boga, są ci, którzy jeszcze nie słyszeli o Bogu i ci, którzy słyszeli o Bogu, ale lekceważą to. Ja osobiście zupełnie inaczej bym podchodził do człowieka, który nigdy nie słyszał o Bogu i miałbym do niego rzeczywiście tą Bożą miłość i starał się go pozyskać. Na pewno bym go nie gromił i nic bym mu nie obcinał, ani nic takiego, ani takiej, żadnej takiej sprawy. Natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy dana osoba usłyszała Słowo Boże i sobie je lekceważy. W tym momencie sytuacja się troszeczkę zmienia i dopuszczam coś takiego, że mogę zareagować dużo ostrzej. Mogę zareagować dużo ostrzej i to niezależnie od tego, czy jestem w Starym Testamencie, czy też w Nowym Testamencie, bo akurat w Nowym Testamencie też są bardzo ostre słowa powiedziane. Bóg też w wielu sytuacjach mówi bardzo ostro do ludzi. Pan Jezus, kiedy chodził wśród ludzi, i wiem doskonale, że tam była też ekipa tych różnego rodzaju faryzeuszy i sadyceuszy i tak dalej. Do owiec albo do tych, którzy go słuchali, odnosił się zupełnie inaczej. Był bardzo taki, ja bym powiedział, właśnie łagodny. Natomiast do faryzeuszy, których w zasadzie jedynym celem było nie to, żeby usłyszeć prawdę, tylko jego, jak to się mówi, pognębić Jezusa, zdewaluować, do nich Jezus zupełnie inaczej się odnosi. I mówił im wprost, w oczy, nie tylko w swoich myślach, ale do nich mówił wprost w oczy, że jesteście plemię żmijowe, że jesteście węże, że jesteście obłudnicy i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy tutaj, że te słowa były ostre. Czyli zależy, do kogo się mówi. Czy do osoby, która nigdy jeszcze nie słyszała Ewangelii, albo tam troszeczkę słyszała, a zupełnie inaczej się mówi do recydywisty, który może rozwalić nawet zbór. Przykładowo, jeśli ktoś przychodzi nowy do zboru, to i jeszcze nie nawrócony szczególnie, to można mu dużo wybaczyć. Natomiast zupełnie inaczej jest, jak ktoś przychodzi do zboru i widać, że chce rozwalić zbór i dąży do tego i nie da się pouczyć, to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy trzeba zdecydowanie i ostro takiego człowieka po prostu napomnieć, albo wręcz, no jeszcze gorzej, jak to się mówi. Zobaczmy, co Bóg pisze w Nowym Testamencie o tych, którzy właśnie próbowali rozwalić zbór. List do Judy w Nowym Testamencie. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór o i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są. Czyli do nich mówi nie to, że na sądzie, tylko w tym momencie, można powiedzieć, jak to się powiedzieć, można, że w dniu dzisiejszym, oni to są zakałą na wszystkich ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą samych siebie. Są chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Powiem wam, że wiem, że Bóg jest Bogiem miłości, ale w tym słowie jest naprawdę, nie wiem, czy to jeszcze można nazwać ostrzeżeniem, to już bardziej takie jakby przedstawienie pewnego faktu. Faktem jest też to, że ja mam prawo, jeśli widzę, że ktoś nie chce się nawrócić, zejść ze swojej złej drogi, mam prawo, ja mam nawet obowiązek powiedzieć mu o tym, że źle postępuje, że jak będzie tak szedł dalej, to czeka go to, czy tamto i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że ja nie mogę wydać na niego wyroku skazującego, bo nie ja jestem od tego, tylko Bóg jest sędzią, ale mam obowiązek przedstawić mu sprawę, jak on postępuje i co go czeka i jakie krzywdy robi innym ludziom. Dlatego też ja bym nie odróżniał Boga Starego Testamentu od Nowego Testamentu. Bóg jest ten sam zarówno w Starym Testamencie i w Nowym i w jednym i w drugim nagradza tych, którzy dobrze postępują i karci tych, którzy źle postępują. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo Pawła rozumiem w tym, co on powiedział, bo my mamy wszczepione w naszych sercach takie poczucie sprawiedliwości i wiadomo, jak widzimy to, co się dzieje dookoła, no to tak czasami w naszym sercu aż się prosi, żeby wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jednak tego nie czynimy właśnie w świetle Pisma Świętego. I do tych tutaj, drodzy, waszych wypowiedzi mnie zainspirował też taki werset z Rzymian 12 rozdział, a werset 19. I zacytuję go może. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Też jest ciekawą kwestią przypowieść o chwastach i pszenicy, bo wśród nas właśnie te chwasty dojrzewają. I jak przyszli słudzy, to powiedzieli do gospodarza, że oni chcą te chwasty usunąć, czyli niejako wymierzyć sami sprawiedliwość. Ale co powiedział gospodarz? Zostawcie, niech dojrzewają do momentu żniwa, tak? Także tutaj to nam pokazuje, że ta zemsta, my tą zemstę mamy zostawić Bogu. I też jest tutaj ciekawy werset z drugi Kronik, 20 rozdział, a 17 werset, który mówi, nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie Pana nad wami. O Judo i Jerozolimo, nie bójcie się ani nie lękajcie. Jutro wyruszcie przeciwko nim, a Pan będzie z wami. Tutaj też pokazuje właśnie ten, że jest ta Boża sprawiedliwość. Bóg wszystko widzi, nad wszystkim czuwa, ale też to zło i dopuszcza. I to zło, które jakby się pleni między tą pszenicą, która dojrzewa, jest takim kontrastem i ten kontrast musi być, żeby ci prawi właśnie jeszcze bardziej jaśnieli. Tak to widzę. Może tutaj troszeczkę uspokoję niektórych. To, co mówię, to jest to, co... To są właśnie te moje prawdziwe emocje, to są te moje prawdziwe myśli. Kiedy widzę czy słyszę o sytuacji, że jakiś człowiek porywa dziewczynkę i ją przetrzymuje w swoim domu i głodzi, i maltretuje, i znęca się nad nią przez całe lata, a potem nasze sprawiedliwe sądy posyłają go do, nie wiem, jakichś tam psychiatrów i tak dalej i stwierdzają, że on nie do końca zrównoważony i tak dalej, ale normalnie potrafił się zachowywać, wykonywał jakąś pracę, nie był jakiś, to nie był jakiś człowiek rzeczywiście, któremu brakowało rozumu i w rezultacie dają mu jakiś łagodny wyraz kary, no to we mnie się wzbiera gniew. To we mnie, jak myślę sobie, co on zrobił temu dziecku, jak ta osoba ma do końca swojego życia żyć, co zrobił jej rodzicom, co zrobił ludziom dalszym, którzy będą później musieli z tą i z jakim poczuciem niesprawiedliwości. Ona żyje jej rodzina i tak dalej, kiedy sąd po kilku latach wypuszcza takiego człowieka na wolność i ten człowiek może zrobić to kolejnej osobie. Jaki to jest przykład dla innych takich zbrodniarzy, którzy widząc coś takiego w ogóle się nie boją i robią to samo i się powtarzają straszne rzeczy, które się dzieją wokół nas, jest ich pełno. Mówię o moich ludzkich emocjach, tak? Nie mówię, że ja teraz będę im źle życzył, modlę się, żeby Bóg ich tam sparaliżował i coś. Nie, oczywiście, że nie. Modlę się o ich nawrócenie, modlę się o ich pokutę, bo wiem, że tak się mam modlić. I dlatego tak się modlę i nie życzę im źle, życzę, żeby się opamiętali i nawrócili. Natomiast mówię o emocjach, które mam w sercu i mówię o decyzjach, które bym podjął, gdybym miał taką możliwość podejmowania. Wiem, że nie mam, dlatego nie przejmuję sprawiedliwości w swoje ręce, bo to do mnie nie należy. Natomiast się zżymam w sercu, kiedy mówię, słyszę o takich rzeczach i patrzę często na tak zwany wymiar sprawiedliwości, to nie widzę w tym Bożej sprawiedliwości. Widzę często w tym, a jeszcze jak ktoś ma pieniądze, ma prawników, to potrafi tak się ułożyć, że to po prostu gdzieś budzi to właśnie wołanie, Boże, pomścij to, Boże, nie pozwól, żeby takie zło się działo. Tutaj o tym mówię i to widzę w tych psalmach. Nie mówię o tym, żebyśmy my jako chrześcijanie modlili się inaczej i żebyśmy... Natomiast jakby rozumiem tych psalmistów, rozumiem ich w takim sensie, że ja to samo czuję, jak kiedy widzę takie zło, takie krzywdy ludzkie, to też w moim sercu jest moja pierwsza reakcja. To po prostu to jest ta właśnie... Po pierwsze, wiadomo, mogę do Pana Boga mieć pretensje, tak, Boże, dlaczego do tego dopuszczasz? I psalmiści też to robią, też nie dziwmy się, psalmiści ile razy wołają, Boże, czemu nic nie robisz? Jak długo będziesz czekał? Kiedy wreszcie coś zrobisz? Czemu nie odpowiadasz? Psalmiści tak nie mówią, czy my tak nie możemy się czuć? Ja nie mówię, że teraz to jest wzorcowa modlitwa, ale jeśli to masz w sercu, to nie myśl, że teraz jesteś innego ducha, jesteś, nie jesteś wierzący, czy coś takiego. To po prostu jest nasze, ludzkie, tak? I nadal jako chrześcijanie nie przestaliśmy być ludźmi z emocjami, z naszymi reakcjami i tak dalej. Natomiast oczywiście musimy to sprowadzać do tego miejsca chrystusowego, naśladowania Pana Jezusa. Czyli teraz przychodzimy z tym do Boga, wylewamy przed Nim nasze serca, modlimy się za nimi i modlimy się za nami, żeby Bóg nam pomógł też kochać ich i jak będziemy mieli okazję, to nie oddać złem za zło, tylko właśnie dalej czynić dobro, mimo że nam czynią zło. Ja to rozumiem i też jestem, Adaś, zgodny z Tobą w tym kierunku naszego postępowania. Natomiast myślę, że To, co wydaje mi się jest niebezpieczeństwem, to właśnie to, że na przykład, tak jak mówiłeś, czy to jest szczere, kiedy ja się modlę o błogosławieństwo, bo tak mnie naucza Nowy Testament, czy szczerością byłoby modlić się o coś złego, bo tak czuję. Nie wiem, czy to dobrze parafrazuję, ale chodzi mi o to, że jak masz w sercu, jak jeszcze jesteś pełen wściekłości i pełen poczucia krzywdy i o tym powiesz Panu Bogu szczerze, to nie jest niewłaściwe w takim sensie, że to masz w sobie, więc szczerze mówisz o tym, co jest, a potem wiesz, że Pismo cię wzywa, miłujcie nieprzyjaciół, błogosławcie, czyli musisz do tego dojść jako chrześcijanin, ale jeśli jeszcze nie jesteś w tym momencie, a już to robisz, bo wiesz, a w sercu masz pełno jeszcze, wiesz, zła, no to chyba lepiej o tym najpierw porozmawiać, jeśli tak jest, bo to wtedy moim zdaniem nie jest szczere. Jeśli... Mam poczucie krzywdy, tak? No, nie chcę tutaj jakiejś sytuacji malować, ale no, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy nasze dziecko ktoś krzywdzi, tak? Strasznie krzywdzi i próbujemy rozmawiać, prosić i tak dalej, a ktoś po prostu to ignoruje, śmieje się z nas. Co ty mi możesz zrobić? Masz do czynienia z jakimś gangsterem, który ma kupioną policję, sądy i on mu nikt nie podskoczy. I on cię może zdeptać i może ci zniszczyć. No to jakieś to wywołuje emocje, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. I teraz powiedzieć o tym Bogu, że tak się czuję i prosić Go o pomoc w tym wszystkim i wołać do Niego, Boże, ja nienawidzę tego człowieka, bo rzeczywiście mam nienawiść do niego. No tak się czuję, no tak przeżywam, no bo ten człowiek krzywdzi ludzi, krzywdzi moje dziecko, krzywdzi innych ludzi i mam wściekłość, mam złość. No to jak powiem Bogu, jestem wściekły, jestem zły, ale tak nie chcę, żeby tak było. Pomóż mi go kochać, pomóż mi, co mam robić, pokaż mi. No to myślę, że powiedzenie o tym szczerze, co przeżywam, z czym się zmagam i jakby też żądanie, no tak jak tutaj, Boże, wymierz sprawiedliwość, zatrzymaj go, tak? Nie pozwól mu krzywdzić, czyli my to dzisiaj ujmujemy tak bardziej łagodnie, a psalmiści to tak pisali, no bez ogródek, tak? No, jak ma zęby, którymi gryzie i zagryza, no to wyłam mu te zęby. No, jakby na tej zasadzie to widzę. To, co Asia powiedziała, gdy uczniowie chcieli zrzucić ogień na to miasto, że nie wiecie, jakiego ducha jesteście i myślę sobie, że sorki, że ja będę powtarzał to, może troszkę jak refren, ale nadal twierdzę, nie wiem, czy się do końca rozumiemy, ale na tyle, na ile rozumiem, to jeżeli przychodzi myśl, która, albo przychodzą uczucia, które są złe, bo nienawiść jest zła, to ja już powinna mi się zapalić czerwona lampka, że w tym momencie dzieje się w moim umyśle zło, bo wydarzyło się zło na zewnątrz i w moim umyśle się dzieje zło, które się nazywa nienawiść do tego człowieka. I używanie tego albo pójście za tym uczuciem, które mi towarzyszy, czy za tą postawą, która mi towarzyszy w tym momencie, myślę, że jest niewłaściwa, jest zła i nie nazwałbym tego dobrym, gdy szczerze powiem o tym Bogu, bo zła myśl w postaci chciałbym wziąć pistolet i zastrzelić tego człowieka nie ma w sobie odrobiny dobra, ma w sobie zło. Okej. Chcę tylko powiedzieć, że... Nie wiem, czy znacie taką postać jak Dietrich Bonhoeffer. Jest film nagrany, polecam obejrzeć. Bonhoeffer. Nie, może po polsku się tak mówi, jak tam, ale jego wiem, że tak się mówi o nim. Dietrich Bonhoeffer. W każdym bądź razie był to pastor, który zginął w obozie koncentracyjnym na kilka dni przed zakończeniem wojny. Powiesili go ostatecznie. Tutaj mamy pana Google, wszystko nam zaraz powie. W każdym bądź razie polecam, jest trochę jego książek przetłumaczonych na nasz język. Do dzisiaj człowiek, moim zdaniem, no, niezwykły w swoim oddaniu Bogu, poświęceniu, jak poczytacie jego książkę na temat chrześcijaństwa, w takich czasach, w jakich on żył, gdzie stawał w obronie czarnych, I cierpiał z tego powodu, bito go za to, a potem umarł w obozie, bo był jednym z organizatorów zamachu na Hitlera. I teraz możemy się nie zgadzać z tym, czy on słusznie zrobił, czy nie, i czy ci inni chrześcijanie, którzy podjęli taką próbę zatrzymania zła, zatrzymania oprawcy przez podłożenie mu bomby. Możemy o tym dyskutować i tutaj możemy się nie zgadzać. Nie sądzę, że to jest jakimś powodem do naszych tutaj problemów, że się nie zgadzamy w tego typu kwestiach. Niemniej jednak, jak ja, na tyle, ile ja go poznałem, jego biografię, jego, to, co on pisał, to, jak żył, to, jak w obozie później żył i to, jak zginął, pokazuje mi, że jako chrześcijanie różnimy się w ocenach tego typu sytuacji i w reakcjach, jak powinniśmy reagować na te sytuacje. Są chrześcijanie, którzy biorą karabin i idą na wojnę w poczuciu obrony swojego kraju, a są inni chrześcijanie, którzy w obliczu wojny mówią, możecie mnie zastrzelić, a ja nie pójdę strzelać do drugiego człowieka po drugiej stronie. I teraz chcemy stanąć po której stronie i powiedzieć, że ten drugi nie jest chrześcijaninem? Po prostu mamy inne podejścia do tego typu kwestii. I ja, dla mnie jest różnica między mordercą, który targnie się na drugiego człowieka z powodu chęci zysku, z powodu jakichś tam osobistych uraz czy czegokolwiek innego, a inna jest sytuacja, kiedy ktoś decyduje się przeciwstawić złu. Czytamy, ty mówisz, że jest to niewłaściwą rzeczą mieć nienawiść. Bóg nienawidzi zła i nienawidzi bezbożnych. I nam to wyraźnie mówi. Z jednej strony ich kocha, z drugiej strony ich nienawidzi. Brzydzi się bezbożnymi i nienawidzi bezbożnych. I jego sąd czeka tych bezbożnych i ten dobry Bóg wrzuci ich do piekła i w tym piekle będzie ich trzymał przez całe wieki. Oni będą wrzeszczeć, krzyczeć, płakać i nie będą mieli ani chwili wytchnienia. I Bóg, który jest miłością, taki sąd na nich ześle. Więc jeżeli ja mam w swoim sercu gniew na bezbożnego, jeżeli ja się wzdrygam, kiedy widzę niesprawiedliwość, to nie sądzę, że się różnię od Pana Boga. myślę, że tutaj mam prawo się gniewać na bezbożnego, skoro Bóg się na niego gniewa, i mam prawo czuć gniew i nienawiść do zła przede wszystkim, które ten bezbożny czyni. Natomiast to nie daje mi prawa, żeby się samemu mścić. To nie daje mi prawa, żeby ich teraz wrzucać do pieca i ich smażyć. Ja tego nie mogę zrobić. Bóg tylko to może zrobić, więc ja się muszę wstrzymać i cierpliwie czekać na ten Boży sąd nad nimi, licząc na to, że się opamiętają, że się nawrócą i że Bóg okaże im miłosierdzie. Tak jak mi okazał, bo ja byłem takim samym złym człowiekiem i też zasługiwałem na taki sąd. Więc rozumiem, że jestem wdzięczny Bogu, że mnie nie wrzucił do piekła, kiedy byłem zły i grzeszny, tylko że się nade mną zlitował i zmienił moje życie, i tego samego życzę każdemu najgorszemu oprawcy. Z drugiej strony odczuwam gniew, odczuwam te emocje. Rozumiem coś takiego jak święty gniew i myślę, że jeżeli my gniewamy się na zło, które się dzieje, to jest jak najbardziej poprawne, tak? Tylko znowu myślę, że pójściem za daleko jest pójście za złymi emocjami, nawet w swoim umyśle. Bo mówię, powinna się zapalić nam czerwona lampka, że jeżeli ja mam nienawiść do tego Hitlera, to w tym momencie nie robię tego, do czego jestem powołany. Nie jest to Boże, nie jest to z Ducha Świętego, jest to cielesne. Gdyby Pan Jezus chciał odpłacić złem za złe, to by tych oprawców tam powiedział, że ma przecież cały zastęp, mógłby tutaj, ale nie. On zdecydował się tak i myślę, że my jesteśmy wzywani do tego, żeby jeżeli pojawiają się emocje cielesne, powinniśmy potraktować to jako zło i nie dawać temu przystępu, żeby to w jakikolwiek sposób nami kierowało. Nie mamy prawa do tego, żeby powiedzieć: nienawidzę Cię, Panie Boże, pobłogosław to moje wyznanie szczere, nienawidzę Cię, Ty zły człowieku, amen. Myślę, że to nie będzie właściwa modlitwa. To, że ona może będzie szczera, okej, niech będzie, ale ona nie jest dobra i nie powinna wybrzmieć, moim zdaniem. No dobra, to może tyle, żeby nie przeciągać. Nie wiem, tak na marginesie już słuchając i rozważając sam w sobie, ja powiem tak, że ja stosuję jednak tą taktykę, że tak powiem, chrześcijańską. Uważam, że jeśli mam jakiś problem, to jednak przychodzę do Boga w tej sprawie i mu wyznaję, że na przykład jestem wzburzony na jakąś sytuację. Tak sobie myślę, i nawet niedawno miałem taką właśnie sytuację, i też takie sobie pytanie zadawiałem, czy to jest właściwe? I wtedy padła odpowiedź i wiem, że to było od Boga. No to jak do Boga nie przyjdziesz, to do kogo przyjdziesz w tej sprawie? No właśnie tylko do Boga wtedy trzeba przyjść w tej sprawie. Wiem, że są rzeczy, z którymi mogę przyjść do braci, mogę przyjść do sióstr, mogę przyjść tam do jakichś bliskich w rodzinie i tak dalej. Są takie rzeczy, na pewno jest ich bardzo dużo i więcej na pewno. Natomiast są rzeczy takie, które mogę zdawać sobie sprawę, że innych to może nawet zgorszyć, prawda? I ja wtedy już nie będę biegał po ludziach, bo człowiek może się zgorszyć albo nawet potem mnie obsmarować gdzie indziej, puścić to dalej, bo nie wytrzyma. Taka jest niestety jeszcze ludzka natura, nieujarzmiona często. Dlatego w tych sytuacjach, choćby z tych względów, wolę przyjść do Boga i mu to mówię po prostu. I powiem wam, że u mnie to działa bardzo dobrze i dziękuję Bogu za to, że w każdej sprawie mogę przyjść do Boga, że to jest jedyna osoba, do której mogę w zasadzie ze wszystkim przyjść. Do człowieka ze wszystkim bym był bardzo ostrożny, natomiast do Boga przychodzić ze wszystkim jak najbardziej uważam to za dobrą rzeczą. Niezależnie od tego, czy na dzień dzisiejszy moje rozumowanie jest takie, czy takie, że jest to złe, albo może to nie jest złe. Poza tym musimy też rozróżnić coś takiego jak nienawiść od sprawiedliwości. To są dwie różne rzeczy. Tak jak powiedziałem, co innego jest, jeśli komuś wytłumaczę, a co innego jest, jeśli komuś tłumaczę i nic. Istnieje coś takiego jak, to jakoś się nazywa w sądzie ludzkim nawet, okoliczności łagodzące. O, to są okoliczności łagodzące. Zupełnie inaczej podchodzi się do nieskazanego, ale w stosunku do tego, do którego prowadzone jest już dochodzenie i wydanie sądu, oskarżenie, który przyznaje się do winy i faktycznie widać, że on żałuje. No narobiłem głupot, no straszne to, co zrobiłem. Zupełnie inaczej powinien sąd do takiego czegoś podejść, a zupełnie inaczej do kogoś, kto nie tylko, że się zżyma, że w ogóle ma to wszystko, jak to się mówi, w nosie i jeszcze zaczyna kozakować, tak mówiąc już ludzkim językiem, to są zupełnie dwie różne sytuacje. Są okoliczności łagodzące w sądzie ludzkim, to tym bardziej na pewno są takie w sądzie Bożym. I Bóg zupełnie inaczej patrzy na człowieka, który w swojej głupocie robi jakąś rzecz złą, ale zostaje napomniany i on zrozumie to, a zupełnie inaczej jest, kiedy żadnych wniosków nie chce wyciągnąć, jest w uporze, trwa, robi krzywdę na prawo i na lewo i wtedy wypełnia się to, co czytałem niedawno z listu do Judy. Można to przeczytać, tam jest bardzo ostre słowo powiedziane, że nawet czekają ich najgłębsze ciemności. Także tutaj musimy się tego naprawdę nauczyć. I pamiętajmy, zupełnie czym innym jest nienawiść, a czym innym jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość jak najbardziej, nienawiść nie. Ja kiedyś, jak czytałem Stary Testament, czytam jedno z przykazań, które brzmi: nie zabijaj. I dalej czytam i tam Bóg mówi do Mojżesza: zabijajcie wszystkich. Ja mówię: o. O co tu chodzi? Nie? Bo w innym miejscu czytam, mógłbym przeczytać, że czy z tych samych ust może wychodzić woda słodka i gorzka? Mówię, to Bogu raz słodka, raz gorzka, woda wychodzi, mówię, albo ja czegoś nie rozumiem, albo, bo mamy takie trzy rzeczy tutaj, nie? Mamy przykazanie: nie zabijaj. Bóg mówi do Mojżesza: zabijajcie i nie patrzcie, czy to młoda, czy starzec. I mamy i ten, że z tych samych ust nie może wypływać słowa woda słodka i gorzka. Jak wiemy, musimy pojąć pewną rzecz, że zawsze trzeba uczytać w kontekście i trzeba czytać dobrze słowa przetłumaczone. Bo gdy na przykład będzie w przykazaniu, w niektórych przykładach pisma jest na przykład napisane nie zabijaj, to na przykład świadkowie Jehowy wywrą taki nacisk, że my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, bo nikogo żeśmy nie zabili. Ale czy zabicie niegodziwego jest złe? Poza tym tam w przykazaniu nie jest napisane nie zabijaj, a nie morduj. Jest duża różnica. Tak jakby żeś powiedział, że zamordowanie człowieka z chęci z ograbienia go albo wyczynienia mu szkody, gwałt i morderstwo, no jest to, na pewno nikt z nas by tego, no chyba płazem nie puścił, nie, no, że tak, na pewno by chciał wymierzyć karę temu człowiekowi, bo to jest naturalne. Poza tym my jako ludzie, mówię, zawsze powinniśmy czytać w kontekście. Tutaj Paweł, nie Paweł, tylko brat Andrzej przeczytał, że nie, żebyśmy nie mścili się sami, to jest, ten tekst jest odnoszony do braci, nie jest odnoszony do wszystkich ludzi ze świata. A więc już znów inny kontekst. Także bardzo istotną rzeczą, żeby wersety nie były całością, bo nie są całością. Kontekst nas zawsze sprowadzi do całości, bo możemy się naprawdę pogubić, czytając Pismo Święte. Tak jak ja kiedyś się pogubiłem, mówię, no to jak, Boże, Ty mówisz, nie zabijaj, a potem mówisz do Mojżesza, zabijajcie? Mówię, no długo tego nie pojmowałem, dopóki nie pojąłem tego, że to jest źle przetłumaczone. Że jeżeli my nie mamy mordować z chęci zysku, z chęci napaści, z chęci gwałtu, tego mamy nie czynić, ale jeżeli ktoś mnie napadnie, to mam się nie bronić? Czy żołnierzy, którzy walczyli, przelewali krew za nas, przelewali swoją krew za wolność, za to, żeby upadł na przykład faszyzm, walczyli z nazistami, czy ja ich nazwę mordercami? Nie, nie nazwę ich mordercami. Oni poświęcili swoje życie, abym ja mógł żyć, abyśmy my mogli żyć. To jest wielkie poświęcenie i na przykład taki argument na przykład, że Świadkowie Jehowy nie biorą broni i nikogo nie mordują, ale mordują w inny sposób. Bo językiem można też zamordować. I to nie musi się krew polać, ale to będzie boleć jeszcze bardziej. Także Chrystus powiedział, że kto nie ma miecza, niech kupi miecz. Raz mówi, że schowaj swój miecz do pochwy, ale to była inna sytuacja. Musimy kontekst, zawsze kontekst Pisma, bo możemy wyrwać sobie werset z kontekstu i nam nie powiedzieć, że nam Pan Jezus nie nakazał walczyć, musimy włożyć swój miecz do pochwy. No ale kontekst, o czym mówi. A kto nie ma miecza, niech kupi miecz, no to sobie sam przeczy sobie, tak? Mamy dwie sprzeczności. Nie mamy sprzeczności. Po prostu my pewnych rzeczy nie rozumiemy. Wyrywamy pewne wersety z kontekstu, które na co inne wskazują. I czytając Biblię jest bardzo łatwo się pogubić. Dlatego ważny jest kontekst, nie werset jeden. Kiedyś jak ostatnio wracałem do domu, mówię, to pomyślałem sobie, że człowiek, że diabeł to sprawdził, że podzielił Biblię na wersety i rozdziały. Bo Bóg tak nie uczynił. Bo to jest całość. Jak na przykład czytam Księgę Mądrości, mądrości tutaj w tych przykładach protestanckich jest, nie ma jej, ale tam jest ciągłość. Tam jest ciągłość myśli. I trudno by było wyrwać coś, wziąć jakiś werset i go tam przykleić, bo to jest ciągłość. I tak samo, czy to czytamy różne dzieje apostolskie, czy gdy Chrystus mówi do ludzi, to są ciągłości. Żeby pewną część, żeby coś zrozumieć, my musimy przeczytać więcej niż jeden werset, rozdział albo nawet dwa rozdziały, żebyśmy mogli to zrozumieć, prawda? Kontekst zawsze nas wyprowadzi, tak jak właśnie kiedyś to usłyszałem, pewien brat mówi, że kontekst nie pozwoli nam na spacery po piśmie. Nie możemy tego, tak jak na przykład, przepraszam, że tak długo się przyciąga, ale ostatnio sobie myślałem, jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy o bóstwie Chrystusa, bo słyszałem taką rozmowę na internecie i tamten świadek mówi, no tak, i Mojżesz też jest Bogiem, ale uściślimy to, jakim Bogiem, o co tu chodzi. Jeśli coś, to króciutko, żeby jeszcze Danusia zdążyła, bo będziemy się powoli zmierzać ku końcowi, więc teraz jak mówię, na koniec wtedy najwięcej rąk się podnosi, ale musimy powoli kończyć. Tak, żeby może jakoś to spuentować, to co ja powiedziałem. Bóg jest Bogiem miłości, Bóg jest miłością, wręcz tak mówi Słowo Boże i co do tego na pewno nikt nie ma żadnej wątpliwości. Bóg jest miłością, ale to, wcale nie znaczy, że on wszystkiemu pobłaża. Bóg jest miłością, miłuje człowieka, miłuje swoje stworzenie, ale jednocześnie nienawidzi zła, jakie się dzieje na świecie. Nienawidzi obrzydliwości, które się dzieją i zdecydowanie występuje przeciwko temu. Bóg to potrafi, jak to się mówi, w nieskazitelny sposób uczynić. My natomiast, którzy dostaliśmy Ducha Świętego, dostaliśmy Boga. Niestety cały czas żyjemy w ciele i zdarzają nam się, że tak powiem, skuchy tak zwane życiowe, chrześcijańskie. I rzeczywiście ta nasza wiedza i nasze reakcje nie do końca są na pewno takie jak Boże. Dlatego też cały czas musimy pracować nad sobą, prosić Boga, żeby z nas to kształtował, żeby to Boże DNA, które jest w nas, którzy mamy Ducha Świętego, było jak najsprawiedliwsze, żeby rzeczywiście, kiedy trzeba okazać miłość, żeby to była miłość, natomiast jeśli kiedyś trzeba skarcić albo wręcz odciąć pewne rzeczy, to po prostu musimy to robić. Bóg to potrafi doskonale, my natomiast musimy się tego uczyć. Wadim chciał, tak? I Andrzej, króciutko, bracia, i potem jeszcze, żeby Danusia zdążyła. No, spróbuję. W innym temacie. Spróbuję na mówić na polskim. No, dużo mówili i wspominali pro Stalina, tam Hitlera, tak? Ale teraz jest sytuacja do nas bliska i bliska dla mnie, do Ukraińca, co u nas dzieje w Ukrainie, i dla was, do Polaków, to jest też sytuacja bliska. Я знаю дуже братів і сестри так само, іде Валчич на військо, ну, до війни. І якби вони кілька літ по тему мовили тільки, помислили по тему, то їм би мовили так, якого ти духа. Але є контекст, як пан мою, так, як мой брат, є контекст ситуації. І вони не йшли нищить росіян, так, вони йшли Валчич, бо є з тилу, є діти, є збур, є свої, і я вже розумію, мабуть, контекст, і, мабуть, помис серця, так? Що ти хочеш зробити? Чи є... Ну, і я пам'ятам, як в Святому Письмі Ісус мовить до своїх учнів, так? Адже, пам'ятаєте, як я посилав вас, і ніць не давав вже, я за вас всіх буде піклувач, так? Але зараз буде ситуація перед тим, як інший на кшиш, то він мовить вже, спредай все, куп меч, зброю. І я розумію, що він мовить вже, наче, як пригодиться, як по-польськи. Ну, приготовач. Ну, зрозумію, бо буде ситуація так, як я не зможу зараз так помогти, так, як я помогти вчора, так? Бо і то так пише, ну я розумію, що він про те мовить, що ситуація буде різна, і контекст життя буде різний. І так само ми ж розуміємо, ну, ми маємо заглянути до себе, до шлюдку, до серця, для чого ми це робимо. Не нищимо, а, ну, розуміючи це, ну, так. Бо якби цим братчі мовили рік чи два по тему, вже пойде на війни і візьме зброю в ренки, так, то мислі, вони б в збору на другий день би не були б. Ну, ну і мовили б вже, якого ти є з духу на дійсній. Але дійсній ситуація не така, вона до нас дуже близька. Як до тебе, так і до мене. Так. Я ще в кверстії того не міщіть ще самі, то я цей версет однак розумію, że on dotyczy wszystkich, nie tylko nie mścicie się na swoich braciach, ale również i na innych, bo w mojej ocenie to Pisma Świętego i Nowego Testamentu wygląda w ten sposób, że Pan Jezus powiedział, że macie się modlić nawet za swoich nieprzyjaciół, że macie miłować swoich wrogów, żeby nadstawić drugi policzek, jeżeli dostaniecie w jeden. Więc z tym policzkiem to ja widzę to w ten sposób, że nadstawienie drugiego policzka to jest jakby przerwanie błędnego koła nienawiści, bo jeżeli my będziemy tutaj tą przysłowiową gnojówkę wylewać na pole sąsiada tylko dlatego, że on nam wylał, no to się tak jakby nigdy nie skończy, prawda? A my jako chrześcijanie mamy się odróżnić od tego świata i nasza nadzieja jest związana z niebem, nie jest tutaj związana z ziemią, tylko właśnie z Chrystusem. I on pokazał, że on też się nie mścił na tych, którzy jego prześladowali. Przecież on nie oddawał złem za złe, tylko szedł pokornie jak baranek na śmierć. I właśnie na tym polega chrześcijaństwo, że my nie mamy się mścić tu i teraz sami, a Bóg widzi to całe zło, które się w tej chwili na ziemi dzieje i On za to zło odpłaci. Te psalmy, które wszystkie czytane jest od 1 do 150, bardzo cenne są te psalmy, bardzo cenni ci bracia, którzy to przeżywali i oni to opisywali. I jakie różne doświadczenia przychodzili, wtedy kiedy gdzieś się odwrócili oczy od Pana i wtedy przychodzili różne doły, różne takie i upadki i to wszystko. Widać, że Bóg jest miłosiernym Bogiem i przez cały czas, gdy zaczął, włożył takie pragnienie w nich, żeby zaczęli wołać do Boga, Bóg im przychodził pomocą i wyciągał ich, podnosił ich, prowadził ich dalej. Nie? I też taki psalm 56, to jest takim moim psalmem, który chodzi ze mną już od czasu chrztu, ten psalm i różne doświadczenia, próby się przychodziło. Ja przeczytam ten psalm szybciutko, tam długo nie będę trzymać się podzielę. I jestem wdzięczna Bogu za to, że cały czas mnie szlifuje, usuwa wszystko, co jeszcze przeszkadza, żeby On odebrał chwałę, bo wiem, że tak jak w Słowie Bożym pisze, że Bóg jest ogniem trawiącym i On nie pozwoli, żeby cokolwiek było we mnie oprócz Niego. I ja jestem za to wdzięczna, że to On działa i On w tym pracuje i On prowadzi to uświęcenie, bo chce mieć oblubienicę jak najpiękniejszą. Taką, jak On ją widzi. Ja tego nie widzę, ale tak, jak On widzi. I chwalę Boga za to, że właśnie przez tyle lat On kształtował we mnie to, żeby nauczyć mnie miłować. Miłować braci, siostry, ludzie ze świata. I uczy mnie to, jakby podszedł mój Jezus, mój oblubieniec, do każdego człowieka. Tak jak On wychodził, tak On uczy mnie, jak wyjść, co dać, jak wyciągnąć rękę, jak przytulić. I powiem wam, że kiedyś się bardzo brzydziłam tych narkomanów i alkoholików. Bardzo się brzydziłam i z tym nie mogłam sobie poradzić. Wręcz przeciwnie, taki gniew wstępował, dlaczego oni tak bezczelnie piją i tak się kują mnie. I mówię, Panie, przecież oni Tobie ten zaszczyt dają, że oni Tobie ten narkotyk wsikają, że oni Tobie ten alkohol leją. I ja nie mogłam z tym się pogodzić i taki gniew we mnie był. Nie? I po jakimś czasie Bóg dał mi takie doświadczenie, że jeden brat zadzwonił i pytał się, czy może przyjechać. Nie sam, ale z jedną osobą. Więc ja się zgodziłam, nie spodziewając się niczego, co Bóg dla mnie przygotował. No i oni przyjechali i on wszedł z tym człowieczkiem. No ale później poczułam taki smród, obrzydliwy smród. Nie? I ja nie mogłam już oddychać, już to mnie dusiło. No ale później poszłam do kuchni, żeby zrobić im kawę, nie? I on usiadł na tym krześle, ja myślę, ojej, czy jak to krzesło będę musiała umyć, bo ono będzie śmierdzieć, nie? I poszłam do tej kuchni i robię tej kawy i wtedy mówię, Panie Boże, mówię, mnie jest ciężko oddychać, ja się uduszę, mówię, nie, zrób coś. Jeżeli coś we mnie, to usuń. Nie wiem, co ty chcesz mi teraz pokazać. I powiem wam, że w pewnym momencie Bóg zabrał ten zapach tego smrodu. I on tak, ja zrobiłam kawkę, żeśmy usiedli i on miał głowę cały czas spuszczoną. I ja, ten brat drugi mówi, powiedz swoje świadectwo. I ja mu powiedziałam moje świadectwo i on za chwilę podnosi głowę i zaczął opowiadać o sobie. I wtedy dopiero zobaczyłam, jak diabeł spróbuje myśl swoją włożyć, a ciało z drugiej strony swoją myśl włożyć przeciwko tej osobie. Okazało się, że ten człowiek był wierzący, ale gdzieś zbłądził. Zostawiła go żona, zostawiły go dzieci i on gdzieś zbłądził, gdzieś w dół leciał. No i nie mógł wyjść z tego dołu, a jedynie mógł z tego wyciągnąć Jezus. Nie? I powiem wam, że Bóg mi dał taką miłość do tego człowieka, że byłam sama pełna podziwu, co uczynił Bóg ze mną. Ja go przytuliłam. Nie czułam tego smrodu, nie? I powiem wam, że Bóg to właśnie jest takim ogniem trawiącym i On nie pozwoli, żeby cokolwiek było nie z Jego. On będzie to wypalał, żeby właśnie wyślifować takie naczynie, żeby obraz Chrystusa był w nas. I chwała Bogu za to, że jest takim Bogiem. I ja dziękuję Bogu, a teraz się podzielę tym psalmem. To jest psalm 56, to jest mój psalm. Nie, to jest ufność Bogu po krzepieniu niedoli. Przewodnikowi chóru na nutę nie ma gołębica w dali. Nikitom Dawidowi. To jest psalm Dawidowy, piękny psalm. Gdy Filistynie pojmali go w Gad, zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu żuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wyzławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Cały dzień sprawia mojej szkody. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Wtedy cofną się wrogowie moje, gdy zawołam. Bogu, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wyzławiać będę, Panu, którego słowo wyzławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku. Abym chodził przed Bogiem światłości życia. To jest cudowne. Właśnie te wszystkie te doświadczenia, przez które przychodziłam, to tylko On był. Ja nie miałam ani braci, ani sióstr, tylko był sam Jezus. I ja do Niego przychodziłam, do komory i przed Nim wylewałam całe serce, pewne rzeczy nie rozumiałam. Nie rozumiałam. I właśnie w tym taki język był, obrzydliwym tym językiem był, jak on jest z ciała, nie? To on potrafił takie rzeczy narozrabiać, nie? Że człowiek nie mógł z tego wyjść. I wtedy właśnie te łzy były w takim komorze, płakanie przed Boga. Boże, weź ujarzmij ten język, bo ja go nie ujarzmię. Ja nie wiedziałam, że ja robię krzywdę, mówiąc na brata, siostry, czy nawet na sąsiada, czy nawet na swoje dziecko źle. Ja tego nie rozumiałam, że to jest obrzydliwe przed Bogiem. I wtedy dopiero takie było wołanie. Boże, jak chcę mieć język niebiański. Ty, ja wiem, że tylko Ty możesz to zmienić. Ja go nie zmienię, bo on się cały czas rozpala i mówił rzeczy ziemskie. A ja tego nie chcę. Ja nie chcę, chcę mieć piękny niebiański język. Mówić o Tobie, śpiewać o Tobie, dzień czy w nocy śpiewać o Tobie. Iść tą miłość nieść, którą Ty byś Ty uwielbiony tylko był w tym. I powiem wam, to jest jedyny mój psalm. Kocham te wszystkie psalmy, bo one naprawdę są takie dla mnie zbudowaniem, pocieszeniem. Nie? Czy nawet słyszę, jak siostra zadzwoni, czy brat zadzwoni, jakiś problem, coś przeżywa, a usłyszę płacz, nie? To moje serce się rozrzewnie. I później przypominam, jak Pan Jezus, Marta i Maria przyszły, nie? Jak Pan Jezus przyszedł i one tam szły, żeby z Nim się spotkać. I później ten Łazarz, jak umarł, jego serce się rozrzewniło. I doznałam to, jak serce Pana się rozrzewnia. Jeżeli On nie może we mnie działać, jeżeli coś innego jest niż On, On chce być pierwszy we wszystkim. I za to uwielbiam Boga, że On mnie uczy, że On mnie szlifuje. I chwała Bogu, że On uczy tej takiej miłości. I jeśli taka siostra dzwoni, ona płacze, ja z nią płaczę. Jak się raduje, ja z nią się raduję. I chwalę Boga za to, że wtedy Duch Święty przychodzi z pomocą, popłyną słowa, które podniosą tą siostrę czy tego brata. Zależy mi, naprawdę zależy mi i powiem wam, że też od dłuższego czasu, ale teraz mnie Duch Święty też przypomniał. Czy jestem gotowa oddać życie za brata, siostry? Czy naprawdę ich tak kocham jak Jezus? I wtedy powiedziałam, Panie, Ty wiesz, Kocham Ciebie, a Twoją miłością kocham mnie. Kocham każdego człowieka. I tam, gdzie mieszkam, ludzie mnie znają. Oni mnie znają, oni wiedzą, ja mogę przyjść do sklepu i oni mogą zostawić sklep i się rozmienić pieniądze, coś. Oni mówią, i ja mówię, to ja wyjdę na zewnątrz. Nie, nie, nie. Mówię, Pani uwagi. I oni wiedzą. Ktokolwiek tam przyjedzie, spyta się, gdzie mieszka taka niewiasta z warkocią. Oni po same drzwi przyprowadzą. Mówię, to jest Boża niewiasta. A jestem zwykłym narzędziem. Jestem niczym. Ale chwalę Boga za to, że wybrał mnie. Dlatego mówię, to jest miłość Boża. I braknie po prostu słów, nie? Braknie po prostu słów i pragnę, żebyśmy naprawdę się tak bardzo umiłowali, żebyś nie miał przystępu ani do myśli, ani do naszych oczu, ani do ust, ani do uszu. Nie? Ale słuchaj, co mówi Jezus. Co Jezus mówi o bracie, o siostrze? Nie. To jest Jego praca i Jego dzieło. I jeśli coś takiego jest, to ja mówię, Panie, Ty się tym zajmij. Ja tylko mogę Ci podziękować, że Ty już się tym zająłeś. Nie? I chwalę Boga za to, że mogłaś. I takie kochanych braci i siostry mogłabym przytulać, nie ma bariery, mogłabym przytulać. No chwałę kochanego oblubieńca. I pragnę, żebyśmy wszyscy tam byli, żeby nie zabrakło żadnego z nas. O to pragnę. Niech Pan będzie przez to uwielbiony. Chwała Mu za każdą wysłuchaną modlitwę, za odpowiedź na modlitwę. To jest radością, że On jest, On słyszy. I chwała Bogu. Chwała Bogu. Będziemy, kochani, kończyć. Ten mikrofonik jeden wyłączymy. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, która też jest częścią psalmu. Psalmu 51, chyba dobrze, jednego z takich też dobrze znanych nam psalmów, w którym Dawid po swoim grzechu, po swoim upadku modli się o czyste serce, o odnowę ducha. Więc jest to też taka modlitwa, pieśń, w której i my wołamy o to, żeby nasze serca były czyste. I nawet jeśli tam, jak ja się szczerze przyznaję, pojawiają się czasami różne myśli, różne emocje, różne rzeczy, to oczywiście chcę, żeby moje serce było czyste, żeby nie było w nim żadnej jakiejś nieprawości. Natomiast też tak długo, jak tutaj jesteśmy, no myślę, że zmagamy się z różnymi rzeczami, które przerastają nas, które obciążają nas, które są dla nas trudne. Powodują nasze właśnie frustracje i oby nie poprowadziły nas do złych słów, złych decyzji, złych działań. O to się modlimy, o to wołamy do Boga. I też Pan Jezus, ucząc nas, jak mamy się modlić, w części tej modlitwy znajdujemy te słowa wyznania naszej grzeszności i prośby do Boga, by przebaczył nam nasze grzechy, tak? Modlimy się, wybacz nam nasze grzechy, przebacz nam nasze grzechy, nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli tutaj jest ten element pragnienia, by być czystym, by być wolnym od grzechu, a z drugiej strony jest ciągła walka niestety z tymi różnymi aspektami naszego doczesnego życia, które powodują, że musimy przychodzić na nowo pod krzyż i przyznawać się do naszych błędów, przyznawać się do naszych złych myśli, czasami złych słów czy złych działań, czy braku dobrych działań, bo to też jest grzech, kiedy nie czynimy tego, co powinniśmy dobrego czynić. Więc kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej co niedzielę, też nie zawsze o tym przypominamy, ale mam nadzieję, że wszyscy o tym wiemy, że ważne jest, by to był też czas no, takiej szczerej refleksji nad stanem naszych serc, nad stanem naszych dusz. Jeżeli tam cokolwiek dostrzegamy niepokojącego, no to nie czekajmy z tym, nie zwlekajmy z tym, tylko prośmy Boga o przebaczenie, o oczyszczenie naszych serc. Jeśli mamy z bratem czy z siostrą coś, do wyjaśnienia, no to musimy to wyjaśnić, spotkać się, tak jak my z Adasiem się spotkamy i dalej tą rozmowę dokończymy już w cztery oczy. Nie będziemy was tu wszystkich męczyć godzinami, tylko my sobie siądziemy i będziemy sobie tłumaczyć, aż dojdziemy do zrozumienia. Ale nawet jak się nam nie uda zrozumieć, to i tak się miłujemy i to nam nie przeszkadza w naszej braterskiej miłości. Nie musimy się we wszystkim w 100% zgadzać, ale chcemy dążyć do tego, do tej zgody i do zrozumienia. Natomiast jakże ważne jest, byśmy przychodząc do stołu Pańskiego, biorąc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, żebyśmy to czynili z takimi wolnymi sercami, z czystymi sercami, z pewnością, że nie żyjemy w jakiejś nieprawości, nie tolerujemy w naszym życiu jakiegoś grzechu. Może się z czymś zmagamy, może jeszcze nie mamy zwycięstwa w jakiejś sferze, ale nie akceptujemy tego, nie godzimy się na to. Cokolwiek by to nie było, jakakolwiek słabość by jeszcze nam towarzyszyła, to przychodzimy z nią pod krzyż, wyznajemy to jako nasz grzech i prosimy naszego Pana, by nas oczyścił, uwolnił. I wiemy, że jeśli to czynimy, to On nam przebacza. Apostoł Jan zapewnia nas, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, jeśli wypowiadamy je, wyznajemy, przyznajemy się do naszych win, to czytamy, że dobry, sprawiedliwy Bóg odpuści nam nasz grzech, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc mamy Jego obietnicę przebaczenia. To, co my musimy zrobić, to przyznać się, nie ukrywać grzechu, nie tłumaczyć się, że to czy tamto, że miałem takich rodziców, że miałem takie dzieciństwo, że to on jest winny, że to ona jest winna, że to czy tamto. Nie. My musimy stanąć przed Bogiem z naszym grzechem, z naszymi słabościami, z naszymi przewinieniami i po prostu się przyznać. Powiedzieć: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, wybacz mi, przepraszam Cię za to. Nazwijmy to, co to jest konkretnie, powiedzmy Bogu. Nie mówmy tylko ogólnikowo, wybacz mi moją grzeszność, ale jeżeli wiemy, że w tym czy w tym zawiniliśmy, to nazwijmy to po imieniu. Przyznajmy się do tego, co źle zrobiliśmy, czy czego dobrze nie zrobiliśmy i zaufajmy Jego miłosierdziu, zaufajmy Jego przebaczeniu, które są oparte na śmierci Jezusa Chrystusa, na Jego ofierze. Bóg nie przebacza nam dlatego, że dobrze żeśmy pokutowali, Bóg nie przebacza nam tylko dlatego, może tak powinienem powiedzieć, to jest ważny element, ale to jakby to nie jest podstawą tego, tak? Podstawą jest to, co Jezus zrobił. Jezus poszedł na krzyż, biorąc na siebie nasze grzechy. Tam umarł z powodu naszych nieprawości i dlatego my możemy dzisiaj doświadczyć przebaczenia, bo On zapłacił za nasze grzechy. To nie jest tak, że Bóg puścił płazem nasze grzechy. Nie, Bóg ich nie puścił płazem. Bóg złożył nasze grzechy na Jezusa i Jezus cierpiał za nas, w nasze miejsce. To my powinniśmy zapłacić za nasze grzechy, ale Bóg swym miłosierdziu wziął nasz grzech i złożył go na Pana Jezusa, który za nas cierpiał. I dlatego dzisiaj my, wyznając nasz grzech, możemy mieć go przebaczonym, bo on już został przez Jezusa zapłacony na krzyżu Golgoty. Dlatego też tą pieśń śpiewajmy z wdzięcznością za to, że możemy mieć czyste serca, że możemy być odnowionego ducha, bo Jezus to umożliwił przez swoje dzieło na krzyżu. Powstańmy i zaśpiewajmy jeszcze tą pieśń. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże mój, i mojego ducha odnów te. We mnie serce czyste, o Boże mój, i mojego ducha odnów też. I nie odrzucaj mnie, Panie, sprzed oblicza swego. Nie zabieraj mi swojego ducha. ducha. Przywróć radość mi, Panie, z Twojego zbawienia i mojego ducha odnów też. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże mój, i mojego ducha odnów też. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże mój, i mojego ducha odnów też. I nie odrzucaj mnie, Panie, sprzed oblicza swego, i nie zabieraj mi swojego ducha. Przywróć radość mi, Panie, z Twojego zbawienia i mojego ducha odnów też. Kochany nasz Panie, wielki Zbawicielu, jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że byłeś gotów w swej niepojętej dla nas miłości stąpić na ziemię, stać się jednym z nas. Ty, który jesteś stwórcą krańców ziemi, nieba i ziemi, całego wszechświata, mocą którego słowa powstało wszystko, co powstało. Ty jesteś stwórcą wszystkich rzeczy, Panem ponad wszystkimi władzami, zwierzchnościami, królami ziemi, jacy byli między ponad tymi wszystkimi, którzy dzisiaj rządzą tym światem. Ty jesteś ponad nimi wszystkimi. I w swej miłości uniżyłeś się i stałeś się sługą wszystkich. Uniżyłeś się aż do śmierci i do śmierci na krzyżu. Panie, jakże Ci wdzięczni jesteśmy za to, że byłeś gotów, by na Ciebie został złożony nasz grzech. Nasza nieprawość, wszelkie nasze złe myśli, słowa, czyny, zaniedbania, to wszystko, czym jako ludzie obrażaliśmy i obrażamy Ciebie. Dziękujemy, dziękujemy Ci, Panie, że w nasze miejsce poszedłeś, w to miejsce, gdzie na Ciebie został wylany Boży gniew, Boża sprawiedliwość, gdzie to ludzkie zło zostało potępione i zniweczone w Twoim cierpieniu i w Twojej śmierci. I chociaż nie jesteśmy w stanie pojąć pełni tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, to na tyle, na ile dzisiaj to rozumiemy, Panie, składamy Ci dziękczynienie, serdeczne dziękczynienie. Przyjmij, prosimy, naszą wdzięczność, i oczyść nasze serca z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego zła. Wybacz nam, Panie, nasze złe myśli, wybacz nam złe słowa, wybacz nam wszelkie złe czyny, wybacz nam wszelkie nasze zaniedbania naszych obowiązków, niezrobienie tego, co powinniśmy byli zrobić. Wybacz nam, oczyść nas. Odpuść nam naszą winę, zmiłuj się nad nami i daj nam godnie przystępować do tego stołu jako tych, którzy wyznali Tobie konkretnie nasze grzechy. Przyszliśmy do Ciebie, Panie, i przyznaliśmy się do tego, co źle zrobiliśmy, czy co powinniśmy byli zrobić, a nie zrobiliśmy. Daj, Panie, żebyśmy ufali Twojemu miłosierdziu, Twojemu przebaczeniu, żeby nikt z nas nie żył w poczuciu grzeszności, której Ty nie możesz odpuścić, przebaczyć, oczyścić. bo czytamy, że jesteś wielce miłosierny, wielce łaskawy, hojny w swoim miłosierdziu. Panie, i przebaczasz każdemu, kto tylko gotów jest uniżyć się przed Tobą i wyznać swój grzech i prosić Cię o łaskę, o miłosierdzie. Dzięki Ci. Niechaj Twój pokój będzie w naszych sercach i wdzięczność i uwielbienie za to, co dla nas uczyniłeś. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy, i ten kielich, z którego będziemy pili, abyśmy mogli to czynić ku Twojej chwale z radością. Amen. Amen. Dzięki Ojcze za wielką miłość Twoją. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za wielką miłość, która zaprowadziła Ciebie na krzyż, żeby przelać swoją krew za nas. I modlę się dzisiaj, prosząc Ciebie, żebyś dał nam pojąć, ale nie tylko umysłem, ale sercem, doznać tej wspaniałej miłości i być przemienionym i cały czas przemienianym przez nią i coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa. Proszę o to dla każdego z nas. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu tutaj z przodu. Jeśli uwierzyliśmy, że Jezus umarł za nas, jeśli wyznaliśmy Mu nasze grzechy, jeśli zaprosiliśmy Go do naszych serc, by rządził w nas, by prowadził nas, by królował w całym naszym życiu, jeśli wyznaliśmy też to publicznie, dając się ochrzcić w imieniu Jezusa, umierając niejako i zmartwychwstając do nowego życia w tym chrzcie, jesteśmy zaproszeni, by brać z tego chleba, pić z tego kielicha i w ten sposób wspólnie zwiastować Jego śmierć. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Za każdym razem, jak Paweł Apostoł pisze, gdy jecie z tego chleba, czy z tego kielicha pijecie, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Jesteśmy wszyscy teraz zwiastunami. W jaki sposób? W taki właśnie, że jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zaświadczając, że Jezus za nas umarł i że my mamy udział w Jego śmierci, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. Pan Jezus powiedział, gdy złamał ten chleb, to czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, jak wiecie, po wieczerzy też pobłogosławił kielich i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. A więc my z jednej strony wspominamy to, co Jezus uczynił, a z drugiej strony zwiastujemy Jego śmierć, która stała się też naszym udziałem. To my razem z Nim umarliśmy i my też z Nim zmartwychwstaliśmy do nowego życia, które możemy wieść w mocy Jego Ducha. Kilka ogłoszeń mam. Najpierw pozdrowienia od braci, z którymi się spotkaliśmy tym razem koło Płocka na czas postu, modlitwy, i bracia z Płocka, z Ciechanowa, z Torunia, z Zakopanego, ze Świnoujścia, kilku braci z Leicester, z Wielkiej Brytanii, Paweł Pajda z Niemiec i jeszcze z kilku innych miejscowości, z Sandomierza, z... No jeszcze było tam ich sporo, z 70 braci, także nie sposób wspamiętać, skąd wszyscy byli, ale pozdrawiali serdecznie z Inowrocławia, jeszcze mi się przypomina, także pozdrawiali serdecznie cały zbór, także przekazuję pozdrowienia od braci. I mam ogłoszenia, kilka ogłoszeń. Pierwsze to takie, że jest propozycja, jest taka możliwość, byśmy we wrześniu na tydzień czasu zrobili taki zborowy wyjazd do Dębek. W Dębkach Dorotka i Adam mają takie piękne domki, w których byśmy się wszyscy zmieścili. Także jeżeli będą chętni na taki wyjazd tygodniowy, no to trzeba byłoby powiedzieć, kto chciałby pojechać. Jeżeli ktoś nie może na cały tydzień, ale na przykład na jakąś część, to też dajcie znać, to spróbujemy to jakoś zorganizować. Można też dojeżdżać codziennie, ale to tam jest tak pięknie i no, blisko plaży, co prawda tam nie wiem, czy tam ktoś będzie korzystał z tej plaży na zasadzie, ale można spacerować i tak dalej, ale byśmy mogli zrobić taki wspólny czas. Właśnie są różne trudne tematy, które jak widzimy nawet tutaj no, tylko gdzieś tam cząstkowo jesteśmy w stanie dotknąć, a pewnie jest ich dużo więcej. I wtedy mielibyśmy cały dzień, niekoniecznie musimy cały dzień siedzieć i wałkować jakieś tematy, ale no wiadomo, mamy więcej czasu, tak? Możemy jakiś temat poruszyć i poświęcić jakiś czas, wrócić do niego i tak dalej. Więc jest taka możliwość, tak? Jest taka propozycja. Tutaj jedynie pokrylibyśmy jakieś tam koszta, wiadomo, mediów pobytu naszego, więc tutaj nie ma wielkich kosztów. Trzeba by pomyśleć, jak z jedzeniem zrobimy, ale to są już rzeczy do jakiegoś tam dalszego przemyślenia i zorganizowania. Natomiast jest taka możliwość, tak, że we wrześniu moglibyśmy pojechać tam i spędzić ze sobą troszkę więcej czasu. No właśnie też to jest do ustalenia, ten termin. Możliwość jest tak od początku, ja natomiast mam operację kolana na początku września, gdzieś tam 4 września, jeśli dobrze pamiętam, mam tą operację i nie wiem, jak szybko będę w ogóle w stanie chodzić i tak dalej. Nie, to ja o takich rzeczy się nie przesuwa. Zawsze jest coś, bracie, wiesz jak to jest, nie? Po prostu trzeba to zrobić. Chyba, że Bóg cudownie uleczy, o co też się modlę. Natomiast no, taką mam tutaj termin, mam wyznaczony i być może to będzie coś takiego, że już od razu będę chodził. Ja nie wiem, nie wiem jak to dokładnie, co to tam będą mi robić i jakie będą tego skutki. Mam nadzieję, w każdym razie może po prostu będę miał sztywną nogę i tyle, ktoś mnie zawiezie samochodem i będę sobie tam siedział, no. No więc to jest kwestia ustalenia, żebyśmy, bo niektórzy może mają jakieś już coś zaplanowane na wrzesień i wtedy wiadomo, że zacznijmy od tych, którzy chcieliby pojechać, ale nie mogą ze względu na to, że mają operację kolana czy inne rzeczy i wtedy woleliby nie być, nie jechać, tak? Więc tak jak mówię, nie to, żebyśmy teraz zdecydowali, jest jeszcze troszkę czasu, ale żebyśmy przede wszystkim ci, którzy chcieliby pojechać i mają jakieś tam plany, czy nie mają planu, to niech dadzą znać, tak? Powiedzą, cały miesiąc dla mnie wolny, wyślijcie do mnie SMS-a na przykład, tak? Cały wrzesień mam wolny, mogę jechać obojętnie który tydzień. No to wtedy wiadomo, że was bierzemy pod uwagę i nie musimy się tutaj, tak, jak ktoś mówi, tylko mogę w drugiej połowie jechać, nie? Albo tam od któregoś do któregoś, no to dajcie znać. Wtedy zobaczymy, co dostaniemy, jakie informacje i wtedy przedstawimy jakieś propozycje i wtedy będziemy działać, tak? Od poniedziałku do soboty, tak? Tak, raczej chyba tak, od poniedziałku do soboty taki turnus byśmy zrobili tygodniowy. Chyba, że się okaże, że akurat nie coś tam nie tego, no to zrobimy od wtorku, czy tam, no raczej, ale jakoś tak. No niedzielę byśmy raczej byli tutaj, więc gdyby to było, gdyby to zahaczało niedzielę, to możemy przyjechać na niedzielę, a potem znowu pojechać, nie? Powiedzmy, jeśli to byłoby od środy do środy, na przykład, gdyby się okazało, że tylko taki termin wszystkim pasuje, ale najlepiej byłoby od poniedziałku do soboty, nie? Więc to byłoby najlepsze. Więc tak jak mówię, jest taka propozycja, więc jeżeli tylko jest chęć i możliwość, no to spróbujemy coś takiego zrobić. To przede wszystkim dla Dorotki i Adama. Za 2 tygodnie, czyli 26 czerwca, będziemy mieli kolejny chrzest. Adam, Dorotki, mąż, chce być ochrzczony, także mam nadzieję, że nic się nie zmieni. I też są 2 siostry z Tczewa, które czasami tutaj nas odwiedzają, one też chciały być bardzo ochrzczone, więc ja też będę tam, już tam wysyłałem informacje, ale jeszcze nie mam potwierdzenia od nich, Więc jeszcze będę się dowiadywał, dzisiaj nawet będę dzwonił, żeby to potwierdzić i mam nadzieję, że te siostry też będą mogły przyjechać i przyjąć ten chrzest razem tutaj z Adamem 26 czerwca, za 2 tygodnie w niedzielę. Najprawdopodobniej, tak, pojedziemy tutaj do Ustarbowa, najbliżej, tam gdzie zawsze chrzcimy. Jakieś może jeszcze macie inne ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Bardzo proszę. Od Basi Bill, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja wczoraj też rozmawiałem z siostrą Basią Krupą. Ona też prosiła, żeby wszystkich pozdrowić, podziękować za modlitwy. I też pytała, gdybyśmy znali kogoś w Rumi, kto mógłby tam do niej na 1,5 godzinki przyjść i tam po prostu jakoś tam pomóc jej troszeczkę w takich podstawowych rzeczach, typu zmycie naczyń czy jakieś takie proste rzeczy, to prosiła o taką osobę, jeżeli by miała, ona jest gotowa coś zapłacić i my jako zbór też jesteśmy gotowi zapłacić za taką opiekę nad Basią. Tyle, że to musi być w miarę regularne, tak, że no przynajmniej 3-4 razy w tygodniu, najlepiej codziennie, jeśli by się udało znaleźć taką osobę, która mogłaby tam do niej pojechać i mówię, takie rzeczy zrobić. Też pozdrowienia z Lubina. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszam wszystkich, którzy czują się na siłach i mają chęć, żeby stanowić część tutaj tej grupy, która gra. Mamy różne przeszkadzajki, także jeżeli ktoś by chciał i potrafił, niech przyjdzie do mnie. Sorry, że tak powiem wprost, ale ja zweryfikuję, czy na tych przeszkadzajkach daję radę, bo to wcale nie są proste instrumenty. I wtedy jak najbardziej serdecznie zapraszam do udziału tutaj w tej grze wspólnej. Wszyscy pani, wszyscy rozumieją, o co chodzi? No bo te przeszkadzajki tak brzmi, jakby miały przeszkadzać. To nie ma przeszkadzać, tylko to ma nam pomagać jeszcze radośniej, pełniej wielbić Boga. Okej, wszyscy wiedzą, o co chodzi, co to są. Takie różne tam grzechotki i tak dalej, tamburina. Takie potoczne, albo nawet i może nawet fachowe określenie tego typu instrumentów przeszkadzają. Także to nie jest, to brzmi tak dziwnie, ale jeszcze jakieś może informacje, ogłoszenia, sprawy? Jeszcze mam jedną prośbę do Was. Od 30 czerwca do 12 lipca będę odwiedzał 2, a może 3 społeczności Wielkiej Brytanii, więc mnie nie będzie w tym okresie. Tutaj bracia zastąpią mnie, więc ja lecę do Wielkiej Brytanii, tam będę miał taką konferencję, najpierw w Londynie, tam z kilkoma zborami wspólną, gdzie będę usługiwał na temat cierpienia i później w Bedford i być może pojedziemy do Leeds jeszcze na północ. Także będę tam w sumie przez 2 tygodnie. Miałem na tydzień tylko lecieć, a nawet nie cały tydzień, ale nie dało się tego wszystkiego wcisnąć w 1 tydzień i stąd się zrobiły aż 2 tygodnie. Więc jest to dla mnie jakieś wyzwanie i też no proszę Was o modlitwę, o ten mój wyjazd i tą usługę tam i to wszystko, co tam Bóg zechce robić. Tutaj ci bracia, którzy przyjechali teraz właśnie na to nasze spotkanie, no są przykładem też niestety tego, co widzę w wielu miejscach wśród Polaków, którzy mieszkają za granicą. Że są wierzący ludzie, ale mają ogromne problemy z takim zintegrowaniem się, z jakimś takim zjednoczeniem się, z jakąś taką tworzeniem wspólnot. często są rozsypani, wiecie, blisko siebie mieszkają, ale brak jest pasterzy, brak jest jakichś pełnych Ducha Świętego, braci, którzy by umieli to poprowadzić, i często te społeczności, które się zawiązują, szybko się rozpadają, gdzieś przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Także jest potrzeba modlitwy też o naszych braci i siostry, którzy są gdzieś tam, wyjechali za pracą, za granicę, i brak im jest kościoła, brak im jest wspólnoty. Są miejsca, gdzie mają się dobrze, to nie to, że wszędzie tak jest, tak? Są też przykłady dobrych zborów, gdzie widać, że wzrastają, służą, naprawdę dzieje się dobrze, ale też nie brakuje właśnie takich zmagających się wspólnot, gdzie widać, lata mijają, a nie mogą utworzyć tych społeczności, gdzieś jest potrzeba usłużenia im. Więc tutaj ja też gdzieś tam od lat mam kontakt z kilkoma takimi społecznościami, gdzie po prostu nie ma stałych jakichś spotkań braci, którzy by mogli na stałe usługiwać, i stąd dorywczo gdzieś tam się właśnie spotykają na takie konferencje, na takie od czasu do czasu zapraszają jakichś braci z Polski, ci bracia jadą, usługują, ale to tak nie powinno być, to, prawda? Oni powinni mieć swoje zbory, gdzie są, gdzie się razem modlą, spotykają. Wydawałoby mi się to takie proste, gdzie dwóch lub trzech w imieniu Jezusa się spotka przy Jego Słowie, ale okazuje się, że to nie jest takie proste, że jesteśmy tak czasami wymagający takiej reformy Bożej, że to tyle czasu zajmuje. Także też proszę o modlitwę w tej sprawie. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Te stałe rzeczy chyba nie powtarzam. We wtorek siostry się spotykają na modlitwę, tutaj w środę się spotykamy i w czwartek mamy w Strzebielinie jest jedno spotkanie, drugie w Gdyni, w Rumi, różnie to bywa, ruchome, ale jest. Także też zachęcam do uczestnictwa w tych tygodniowych, w czasie tygodnia spotkaniach, żeby się budować, dzielić, zachęcać w wierze. Amen.